نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد ونشهد أن سيدنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تلك الرسل فضلنا ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم محترم مسلمان روم 13 جمعہ مام دمائیت میں تلاوت کرو او دا ذکر میں کرو چی اللہ تعالیٰ پروردگار عالم انسان دا عقل پا جوہر بانی ممتاز کو دا عقل پا اساس یو جانب تا ٹول کائنات دا عدت سبجیکٹ کر او دے لگیار دا نے ایکسپلائٹیشن او دا غی استعمال کئی خوبل جانب دا انسان دا دا عقل پا اساس بانی اللہ تعالیٰ مکلف کو لکہ سنگا منگا اردو جبا کی وہ چھے کچھ لینے کے لیے کچھ دینا پڑتا ہے to gain something you have to lose something گڑا چھے واری الغرم بالغن نسل تکلیف بتے رہے پختوں کی یو ضرب المثل دے وہی دا دنیا کور دا بلا دا کور نا آپ پڑا دے بے با بلا با نتی رہے کہ نبی آپ دنیا ترسی نو ایسی او شیدی دنیا کی مفت نمیلاوی گی دیر پارا محنت پکے اللہ تعالیٰ تک انسانان مکلف پا محنت باندے او محنت امحاغا چی اگر اللہ پا نظر کے قابل اعتبار بھی چی اللہ کنسیڈر کی اللہ پا نظر دا اعتبار واخلی او قبولی کی اکنین و اسے خود پختو در بلمسلی و ہندوس کرے او خدای ناراض نمتر کرنا ددگی دپارا اللہ تعالیٰ انبیاء و رسول راو لے گل ہر نبی و ہر رسول چی اللہ کم زمانے کے راو لے گلے داغی وقت او دا احوال و پتقاضا داغا قوم او دا انسانان و دا مزان مطابق او دا بندگئے کم طریقے چورتا پا متعلقہ وقاتو کی خورے دا نو دا آغا وقت پارا ہم آغا مناسب ہوا دا نوح علیہ السلام شریعت سنگو دا دا خلق دا مزاج او دا آغای زمانی سر مناسب ہو ذکر بنیادی مقصد دا دین خود اصلاح النفس اوز دا اصلاح النفس سنگا کی گی نو لنبیر دا بھی بلا سنی سی دا مریض مزاج معلوم کی چی دا حار دے دا بارد دے دا رطب دے دا یابس دے بیا دا بے پا اساس مانے اغت دوائی ور کئی دا دا شرایع دا ټول دوايان دي چې دا په صورت انسان په مانویت انسان جوړ شي، دا په صورت انسان په سیرت انسان جوړ شي، او دغه سیرت انسان جوړېدو لپاره دغه متعلقه پیغمبر ورته الله تعالی په تور ماډل او نمونه پیش کړ. الله تعالی سوره الحجرات کې یا جبتا لقد كان لكم في ابراهيم اسوه حسنه، الله تعالی وی ابراهيم رول ماډل، ابراهيم نمونه وا، دا سټانډرډ، دا معیار. بیا الله فرمایي لقد كان لكم في رسول الله اسوه حسنه، ستاره دې دور لپاره د نن پنځل سو کال وړاندې چې کوم دور شروع دی او قیامت پورې وځي، د دې لپاره یو اټرنل رول ماډل ابدي نمونه دا محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم دی. وې ذکر مرګو ته او مسیرت النبی صلی الله علیه وسلم دا قدیم هم دی او جدید هم دی. قدیم په دې معنا چې دا اوریجنل دی، اصل او حقیقت ته ډیر نږدې دی، او جدید په دې معنا چې دا تاسو د مستقبل د پاره راه عمل کوي، دا هر دور تقاضی پوره کوي. مسله د ختم نبوت دا انسانان او مسلمانان په سنگم د قدیم او جدید ودري، چې قدیم ته نظر کوا، جدید د پاره کشید کوا. خبرم ځای کې راځي څه قدیم دوه کاله کې ډېر بدلون راغلی. زه چې راغلم نو ډېر کم مولوي صاحبانو سره بله مسله ورته پوسنه د علم کلام نه دوسي راوسي، خو چې کم مولوي صاحب ته پوس کړي نو چېرته د علم کلام سره مسله راوړاندې کړي. ما ورته وایم تاریخ چې ولولې مسلمانان تباه کړي د علم کلام مباحث وکړي، ځکه د علم کلام یو ښه علم د خدای په پېژندنه شي، خو که یو ځل دې په دیګه وخوړه نو بیا به سر لګي نه، نه دې سر پته لګي نه دې شپې پته لګي، بیا ځان له خیر وغواړه. نو ماته دې آج مې کور تاسو خدمت کې چې اوس انبیاء او رسول الله تعالی راو لېګل دای ته اساس او بنیاد خو یو ورګ ملذون آدم الى محمد صلى الله عليه وسلم، او دا بنیاد لا اله الا الله دا دین دی. محمد رسول الله، موسی کریم الله، عیسی روح الله، نوح نبی الله، داود خلیفۃ الله، ابراهیم خلیل الله، دا شریعت دا دین حصہ لا اله الا الله دا د ټول انبیاء او یهوا د شریعت دا حصہ دا د احوال او ظروف او متعدد د ټول انبیاء او دیو بل نه مختلف دی. رشاد صاحب رحمۃ اللہ علیہ باب لیکلی دی، باب ما جاء فی ان اصل الدین واحد والشرائع مختلفه، چې اصل دین یو دی لا اله الا الله، شرائع مختلف دي، محمد رسول الله، ابراهيم كليم الله، ابراهيم خليل الله، موسى كليم الله الى اخره. اور ابن عباس سے ہوئے رضی اللہ تعالی عنہ لكل جعلنا منكم شرعه ومنهاجا، اغه وی دا شریعت په معنا د دین دی، منهاج په معنا د شریعت دی، شریعت په معنا د دین دی، منهاج په معنا د شریعت دی، چې هر یو قوم د پاره ما یو شریعت مقرر کړی، یو شریعت صحیح په دې کې دا تنظیم د وحدت په اړه دی، او منهاج مې یو نه مقرر کړی دی دا تنظیم د تربیت په اړه دی صحیح. شریعت کې تنظیم د سره په اړه دی د وحدت د پاره دی، کړه ټول انبیاء او دین یو، او منهاج کې تنظیم د تربیت د پاره دی چې دا نوعیتونه مختلف دي. خبر هم ځین کې راځي عزیزان، قران کریم فرمایي وما ارسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. الله تعالى فرمایو پیغمبر دتان اولاد ما اسيو نبي او رسول ندلېګل إلا نوحي إليه لا إله دي هر یو ته یو خبره کې ولا إله إلا الله. وما أرسلنا من قبلك من رسول الله دا خبر وکړه چه کل مشرکین مکہ آیا نور مشرکان اخبر پل پیغمبر بانے اعتراض ہو تو چه ما سمینا بیازا فی الملت الاخرہ ویدا خبر دے پیغمبر نوڑا دے منبل ملت بل دین و بل شریعت کے اورے دلے نو نور ملتوں کی مبلہ دے خدایان دے دیو دے خبر دا نوی خبر دا دی ملاسک نوی خبر راوڑے دا نوی دا دی دروگ بے وما رسلنا من قبل کبر رسول الا نوحی الی انہو لا جدت پسند ہے الحاد او تغییر واپس بیا روشتے دل دوی خلق دخلے پزاد او پوجود بانے خبر اڈے گئے نمائدہ زمین تو مجھے آنے گئے چلتا دے بے کلام پا مباحثو کی اختش یا دعوام اڑوان دے بحث دے داغی نتیجہ بتائی کہ خلق بین کار خدا فیدنی شکار کی دلدے ہو جی قاضی ابن یوسف رحمت اللہ علیہ متکلم پس مجھے ہوئی کی حالانکہ تخبلا کلامی ہو په متکلم پس مموز د کې جواب دی حضرت داوود دا فتوا چې څو شرقای د پس مموز نه وینا چې شرقای داوا مروان دی بیا مموز نه طالبان د چوي بیا ټیک دی په چې داوا مروان دی بحث کوي بیا مموز نه کې چې کدي د خلکو ایمان په خاطر کې محترم ورو تاسو ما خبر کوي ګره په یوه پس تاسو مو نه نه زه بیمار یم زه بیمار یم د باران نه زه خراب کړي خو با ته دی تاسو نه مې دا تقاضا ده چې تاسو د ولې په ما کې لږ ژوند پیدا فعل انفعال سره پیدا کی فعل سره انفعال نه پیدا کی چې انفعال وي نو فعل پیدا شي فعل به وي انفعال وي دوی د شهري کلي په کلي الله ما یې شي حاضر ځان آواز مې کوس تاسو کې بل چل تاسو نه په مواقف وای لیدل دې تر مواقف څه شي وای دې نو قران کریم فرمایي و ما ارسلنا من قبلک من رسول إلا نوحي لي أنه لا إله إلا أنا فاعبدون الله تعالى فرمائد تانا وراني ما يسيو پیغمبر لے گلے ندي بل كيادة ما داو كمو داوائي كريو جي لا إله إلا الله بغير دا الله نبل إله نشتا اس إله کی گئے اول منبع معلوم ہوئی روح لے روح في اصلية سلي ادا حمزة بكي اصلية دي د بدن د وګړو راځي بدن ټول لګي نو ما دا وی نه جوړ راځي صحیح خو هر بل مېډیسن جړی بوټیا دا دوی په میو شول او دوی په تی جوړو را بیا په ما خورا اوس کله اوس د الوپاتیک دور دی هغه دا متعلق جړی بوټیا نه هغه متعلق جو هر رو با سي ګولې تی جوړو کې وي دا صحیح نظم د بشین نه جمع کوم راځي حکم کرے تا کو مو کړم یا جوش ورکو نو کړه چې سبوب جوړ او بیا خېټې د ګولای جوړ کړه نو کپسول میته جوړ کړه چې لا اله الا الله اوس حاصل دو خبرې چې لا اله الا الله دا الله نه دا بل معبود نشتا لا اله الا الله دا الله نه علاوه بل حاکم متصرف نشتا اوس دا توحید خاص دا الله نه علاوه بل معبود نشتا دا الله نه علاوه بل حاکم متصرف نشتا شرک اساسی نورم دغه دو قسم دی یا پر عبادت کې دی یا په تصرف کې دی نو د دې ځلی شعبې او ځلی شعبې نو بس دا خدای په دې هڅو کې دی چې دې معبود دی او دې متصرف دی صحیح چې الله وایي نو یو کار وکی دی چې الله نه وایي نه په باندې کې ماشاء الله کان او ما لم یشاء لم یکن نو تاسو کسب او پیل کې لګیږي چې باندې قاصد دی فاعل دی دا فعل دی په کوم معنا دی چې تاسو دو خو سوال درن اور ته مول صاحبانو ته لته پوزنه کول خو جو کی عوام راست محتمل دې جواب نه راشي نه مال دې جواب نه راشي اوس که زما جواب سره چا ایمان خراب شه بس قیامت پر خمو سه راځي او پر سه دارو بولای نشته او کدا سره دې نشته دا مو سوځي تو چې بیا وسه ناظران الله تعالی فرمایي ولا یشرک فی حکمی احد الله تعالی پر حکم او تصرف کې ځان سره شریک نه برداشي دا د الله طرف او د بنده طرف ولا یشرک بعبادت رب احد الله تعالی فرمایي اس نے مؤمن او موحد عدد چې دې دا الله بندګي او عبادت کې الله سره شریک نه پیدا کوي نو ستاسو مداري پر عبادت کې به شریک نه کوي صحیح الله دا طرف نه په تصرف کې ځان سره شریک نه مني. نو چې نه مني او کو ورته تصرف کې شریک پیدا حکم کې دی ولا شریک پیدا کړو نو بیا د خلاصې ممکن نه دی. د لا اله الا الله معنا دا چې معبود سوای د الله نه بل نشته. د لا اله الا الله معنا دا چې متصرف سوای د الله تعالی نه دی. د فعل او متصرف نشي انتخاب کړی. نو موږ وایو چې دا یو لفظ فعل دی چې مخلوق ته متوجه کی او نسبت مخلوق ته وکي نو معنا او مفهوم یو دی چې باری ته وکي او معنا د ایجاد دی. معنا د ایجاد دی. لہذا دا فعل د عبد دا غیر د فعل د الله نه. فعل د الله دا ایجاد دی. فعل د عبد دا مترادف د قسم دی. عزیزان دا عرض میں کوستا سے مرد کی چا اللہ تعالیٰ فرمائی وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَتِ رَبِّ اَحَدَا چی اس نے مومن بزمائی عبادت کی ماں سر سوک نشرکی وَلَا يُشْرِكْ فِي حُکْمِ اَحَدَا اللہ تعالیٰ ارزان سر اخبر حکم و تصرف کی شرک نہ برداشے اس دا طول انبیاء رب العلیم الصلوات و تسلیمات ہم دقی و خبر دقی و خبر ہے کوئی دقی تدین دین مزید تفصیلات دا دین نه دي دا شریعت دي. دین وړي مختصر شي دي او چې مختصر دی خالص پیسې دي که ګړ وړ دی پکې وکړل نو په ملاو کې بچا شي. صحیح اډټریشن دا قانون کې جرم دی. پټرول کې چې دا خاور دی یو ځای کړل دا جرم دی. جرم دی د زور سره وایي دا بناو په ګړ کې چې سوډا واچو نو بیا هم جرم ګړ کې چې سوډا واچو نو بیا هم جرم دی. او که پایو کې چې یوریا یو ځای کړل عظیم جرم دے یا چ اللہ فرمائے لکل جعلنا منکم شرعۃ و منہاجا دا ہر یو قوم دا پارا ہر امت دا پارا اللہ ایک یو دین مقرر کر دے او اللہ تعالی دا ہر قوم دا پارا یو مختلف شریعت مقرر شریعت نو بس اور تنوین خبر بیا سرت دا میں خبر بیا روینا کہ پر شریعتن کی تنوین وحدت د پاره دی چې ایک یو دی په مین حاضر کې تنوین دا د تنوین د پاره دی چې ګر دی نو ټول امبیاو د کلمې باندې نه ایسار دا یو به نه لا اله الا الله او د کلمې روز نه ایسار د دې وجې چې مشرکین را اعتراض وکړو چې ما سبینا به حافظ فی الملت الاخره دا خبر مون په ملت کې اوریدل نه دا ان حافظ الا اختلاف دا د اختراع دا افتحال خصوصیت او بیر حضور بری بولی شکر حضور بری بولی شکر بس کشتر یہ خریم بار چھتا نبات ہو دی اللہ فرمائی ما سمیدا بی آزا فی الملت الاخرہ ان حاضا اللہ اختلاف دار دی اختراع دلزا اختراع ستا ہوئی دزا نا جوڑ کر تصور اختراع مانا دزا نا جوڑ کر تصور جی خدا ایٹی کی ہو دی اور اسے تجویدہ چی اجال الالیت الہا واحدا ان حافا ان حافا در مولیان در اتفاق چی کل راجی میں او کیا مطلب در قرآن کی یو دفع جب رضی اختلاف پیدا شد بے اتفاق کی گینا سر دوے بھائی ان حافا یہ استاد و بکافیہ بینا زمان کنو پارد دید او وقت استاد ہونا ناغا بکافیہ بینا تو سنبا کی یاد کر رہا بیٹی بینا نجی بیا ده سبب نه پس به طالب سه سوال وکړو نه خو ورته یې ځاله تقریب بیا شروع کوم دا به یې بل جواب ومومه صحیح نو تاسو هم داسې وکړئ چې د سره د سورې سوال شروع کړئ چې دی کې صحیح شي د سره یې تلاوت کړئ نو کې دی بیا صحیح شي سوال ته قاف دی قاف دی نو قاف شروع کړ قاف یې کړو آیت ته زه شروع کړم ان هاذا ان نو ما وی ان دا دی خطا نه الله تعالی فرمایي چا جعل الالهه الها واحده ان هاذا لشيء عجاب الله تعالى فرمائے تو اعتراض کو چه دا خو عجیب سڑے دے دا تم رکھن خدایان زم کار اللہ پر وہ سب پورا شوی نے دی دی وے دیر نشتے ایک یو کرے وی دی تم رڈی دیر اشرم لکار سرطه اولاسو دا دوم را جماعت بودو کنه دا خدایان جبریت و آلیخا دی دا کار سرطه اولاسو او دیو یو دای لگه تول کار بود اجال العالیت الہ واحدا ان هذا لشیء وجعل العالیت الہ واحدا وی آیا دٹول خدایان پنجو کے کلی دیو خدای تے جوڑ کرے گیڑے جوڑ کرے دا یو طرف تک دا دی مقابلہ دا یو اجعل العالیت الہ واحدا ان هذا لشیء عجاب دا خو یو ډیر ناشنا خبر ناشنا عجاب د پاره نه ناشنا د نکار ناشنا لفظ د دو مانو د پاره استعمال دی یو د ډیر عجیب سرور د ډیر عجیب هغه ته موږ وندفل او یو د نکار د پاره هغه ته موږ ونه خبر لقد ارسلنا نوحا الى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله غيره والى عاد اخاهم هودا فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله غيره والى ثمود اخاهم صالحا فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله غيره والى مدين اخاهم شعيبا فقال يا قوم اعبد الله ما لكم من اله غيره او رسول پاک صلى الله عليه وسلم ان ده سوره في خبره الذي طور انبياء وبيان ذكر ده سوره اعراف فشب سوره اعراف سوره اعراف الله تعالى دشبل انبياء قصه ذكر كاي سنور نفي الشرك العقلي ده بارا او دعاء نفي الشرك العملي ده بارا قصه موسى د تشجیع او د زړور کولو لپاره حوصله ترلاسه کولو لپاره بیا ورپسې دعوت محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ان دا ټول زمینی ورته مساعده کړه ورته یو څه ور خلاص شه دا کې میدان په دې روکه نبی علیہ السلام یو ورته دوک کړي چې ورته میدان به ورته روکه نه په شرک اعتقادي مې وکړه نه په شرک عملی مې وکړه تشجیع موسی به درته ذکر کړ چې هغه بدتمیزه کافر ته باندې څنګه ټینګ بناړو کله به وونډه راوي شړاو اگر هغه مخه لا تل وشي او موسی علیہ الصلوۃ والسلام خدای داسې بهادر سره ورته پیدا کړو چې سره دې دور الله او لشکر او د دور مصلا ارمی اے بتل تنها را صرف حضرت هارون نور سره ور دې الله یو قلنا فارسل معي بني اسرائيل او تاسو ګورئ د موسی علیہ الصلوۃ والسلام په دعوت کې لکه څنګه چې توحید واضح دی صحیح نو دا رنګ دې مفلوق الحال تقید آزاده خبر ورکړي فارس او دی باغلا ډیر زور دا خبر حکمران لا ډیر زور ورته چې خلک دخل چې خلک له غلامان خلاصې دا حکمران یې ډیر زور ورته صحیح دا د مستقبلین او د مستضعفین او دا جګړه دا دومره تاریخي نه سونه چې انسان تاریخ کوي چې کله نه انسان پیدا لري د مستقبل او د مستقبل دا جګړه دا روانه ده صحیح الله تعالی د موسی کی سکه نو سیو فرمای چې لا قد الله تعالی فرمای ونريد أن قد الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين وكنا نقول إرادة كبولة دا ما زيست برانينا وكنا موقع دي حالات تقتل جدا في عقود تبتميز زوي تخدا بني إسرائيل فندمت الرئيس نقلاس كله دا دي بنيالي حقوق غصب كله وسرب كله وقلنا نريد ان نمن على الذين استضعفوا في الارض ونجعلهم ائمه ونجعلهم الوارثين دائره دكولا زمينا مرتبة برابر سبو بولو زمينا مرتبة برابر مدار تما استاد دیو کتاب دیتے عربی کی و اردو کی علم الکلام تاریخ و ارتقاؤه ارتقا بلا مسئلہ دامن بحث کرے کم زائد دبر الناس دستار میں صحیح حالت به دا مسله لیکل دا چې د نبوت او رسالت د پاره د پیغمبر کې بیبلټی وی او د اهلیت او صلاحیت لري او کنه د بس الله تعالی رحمت را والی او ورته بصره باندې کې چې دا واغلا تر دې مقصد شي او تر دې مقصد شي یو مذهب کې د متکلمین دی او بل مذهب د حکماو دی حکماو الله دې بس ورکړي پیغمبر کی سابقه استعداد او صلاحیت نی او بس چې دا ځمداري ولا کو سر واچې د استعداد او صلاحیت کې پیدا کی او شاید چې د فارسی ته شاید شعر دا وایي کوزین کې چې دا د حق را قابلیت شرط نه است دا د حق را قابلیت شرط نه است بلکې شرط یې قابلیت دا د اوس دا الله تعالی دا ورکو د پاره قابلیت شرط نه دی بلکې دا قابلیت د پاره شرط د خدای ورکو الله تعالی ور پیغمبر ور کړه نو د کی استعداد پیدا کړ دا مطلب څه دی دا مطلب د حکما او د تلمی وی داسه خبر نه دا او د تلمی وی داسه خبر نه دا استعداد حکما او نیول د پایت د سورې انعام باندې چې الله او عالم فیصله یجمع رسالت الله تعالی خبو یې د پاغه صاحب چې کوم ځای دی خپل رسالت کی دی الله عالم فیصله د د دې پس منظر ته وګوره د آیت نو بیا به دا زما ته تلمي نو خبره واسي او پس منظر د آیت دا دی چې ابو جهل نشا تاسو کوې تاسو د پیغمبر ولې نه منئ تاسو د پیغمبر وې قلنا وا بنو عبد منافع وې مونږ او بنو عبد منافع مونږ تاسو او کفر سه هان لقد دور او د مقابله دعا سنا تاسو ته ګران دي بنو عبد منافع تاسو در قران دی مزمون کړه دی په زمانه جاهلیت تر رقابت او مقابله روانه نو چې دای په زمون دوه قافلې تجارتي راو سره موږ به درې راو دي چې دای نه مونږ نمبر بیا شي او چې دوی به موږ دور مونږ کړی نه موږ بیا زیاتول الحق متکاثر حتا دور ته ور یاد دی کبرو کې اوس مارو چې تاسو ډیر کړی نه کوم غړې کړی دي کدی به موږ ډیر قربانه ور کړی دور کثاره نه مونږ شي نه موږ ته راځي د سر خپل ور مشه جو قربان ویدا سمون دو مقابله و روانه نو به اوس دای وې چې موږ پیغمبر را لرې بلو چې منا په موږ پیغمبر را لرې نا موږ به لن نو من حتا نو تا مثل ما هو دی رسول چې سو پر د محمد رسول الله باندې وې چې موږ قبلې ته را لرې موږ ته منو ته تیار دي صحیح نو الله تعالی جواب ورکړي چې الله عالم فیصله یې حال او چې کله دا به ګراوند ونه مدې نظر وساتي نو له حکما او د مذهب په اړه دا مستدل دی حکمو د مذهب د پاره مستدل نه جوړیږي بلکې پیغمبر کې خدای استعداد او صلاحیت پیدا کی الا ما شاء زوندر د واقعې د حضرت یحیی علیه السلام چې واتینا او حکم صبیا واتینا او حکم صبیا ادروایز هر یو پیغمبر الله تعالی یو ضمانت تیار کړ قاعده داوا اس مصنعات موجود قاعده داوا مستثنیات موجود من عامل الله وقت صافی سے لو میرا مشافی سے تو جگہ میں اپنا سو تو بار تو دیر اس کو بیان کو بس تن ہو نو بعد ان کے ہم کو کرتا سے مت خبرم زین کی راضی چه ده هر یو عامنا سم مستثنیات بی نو سم مستثنیات کده کار دی احیاء و بیرسات و وایز اور پیغمبر جی سلویت کار عمر کا اللہ رسول نے نبی ادا میں بعد نبوت اور کر دی زکر زمانے تو فولیت تیرش صحیح د باندې دا د قوانې دوه تیر شو ځواني په تیر شو پختګي د عقل تور رسول الله او ته اوس دا پیغمبر یې او دا تای دو دلی جناب موسی علیه صلوات و سلام الله تعالی وحی چې واستناتو کلی نفسی ما تد ځان لپاره جوړ کړې واستناو چې او دا استناو دا کوم باب دی باب افتخار وستناتو کلی نفسی ما تد زاند پارا جوڑ کڑے روٹ لے کر حروف اسلیے سری سواد نو نمائے سوانعات او سوانعات سے تو ہوئی فبریقا کارخان دا دل تو ہے تو پاکستانی شوئے تو پاکستانی بعد او دل افغانستان کی ورطا خلق سوئی فبریقا اللہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام تے تو فبریقا کی مازان جو ویته کارخانه کې ماته نه او د کارخانه باندې کسان لکه ګاډي وروړي دغه ګیا نذیر دي دا چې الله تعالی کریم موسی علیه السلام ته ته ورما ځان لري د پیغمبر خدای ځان لري د دې وجه په ټول دنیا نه سترګې وسوي دنیا یو طرف ته دې پیوال ځان پر طرف ته وړاندي پیوال ځان ته دې خدای وکړي د دې نه بریک فیل کی نه اکسیلیټر کار کوي نه ډرم ډرم کوي نه تیو ته ضرورت وي اوس په یو ځای ځان ولاړې ټول دنیا مقابله کوي چې الله وایي کومه کارخانه کې نو ټول شپه دا مجلس روانو خو یې زه نه پوهېږم نمی ساوری دلی دی نمی سری دلی دی ویسا چی نور گرم کن درا پاسی دم انی مرگر را تبی چی مرزی با ما پاسا کساو دی نمی ساوری دلی دی نمی دلی دار دی خبری دلی دی چی پیغمبر اللہ مخصوص پیغمبر اللہ مخصوص آتی نمازم دچاو لگ متکلمینو وقت دی اللہ تعالی فرمائی انبیاء و رسول میرا اولے کر دی دفار چی دائش خلق اللہ تراو بلی اللہ سر ایو زائی کی نو دا مستلزم دی خبر مخصوص کی متعین دی ستاور تا قرب پیدا شی گا دی بود خدای کون کوری دا خلق دی دا بس سادہ مسلمانان دی امام مالک رحمت اللہ علیہ و رحمت کلام کردی دا مدہ تو دی اخیر عمر کی بیوی وی انا علا مذہب العجائز انا علا مذہب العجائز بیر دی کلی د زړو زمیدار بوډاګانو سړو او خود چې کوم مذهب ته زما هم هغه مذهب وی دا بحثونه دا خو سړي د خپل عقیده او مذهب صحیح سره اوس دا کلی زړه بوډاګان او بوډای خود چې دی ای له مګرام په بحث کوي د دوه سره وای د یو صفات نو څو صفات معانی کې دا یې فرق کولې چې د پاري صفات نو څو دي صفات معانی سره او دې په نو څو صفات سبعو ده په سمانیه او امام رحمت الله علیه فرمایي په سبعو ده زما په سمانیه ده زمان تاسو ہے تکوین تو منی وجود منی کنا منی نیما سن تو دار صفات المعانی کے حوالے سے صفات النفس کیا ہے جو وجود وحدانیت قدم قیام بذات صفات نمای کو دی دی طور شپو ور مستعلی پے وجود بنو کا نو دابے سر اتم کر بس صفات سمانی ہے صحیح حیات ارادہ سمع بصر کرام الاخری ابھی سر یہ ہوتا ہے کا نو مجھے کو خصوص صفات دو صفات نو علیدان اس میں کو تاس کی مت کی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے چلا تو فضلونی علا یونس ابن متا وی زما فضیلت موائے یونس ابن متا باندے فضیلت کو نبی علیہ السلام پر دور سو ثابت دے خاتم النبی مانا سو اکملیت دے اتمیت دے خاتم نبوت لارے تکمیل کو مانا دے پھر صرف انکتا کو مانا دے پھر تکمیل کو مانا دے دا خاتم نبوت پیغمبر دا زمانی دے چې په خبر مې ما تاسو ته یو کتاب لیکلی دی عقل او منطق دا وایي چې محمد رسول الله خاتم النبی صلی الله علیه وسلم ناظران اوس مې کوله تاسو کې مرګ چې الله تعالی فرمایي ته کر رسول فضلنا بعضهم على بعض دا رسولان موږ یې یو بل باندې جوزي فضیلت ورکړې رسول پاک صلی الله علیه وسلم فرمایي رحم الله اخي لقد كان يا ابي سنسري وهت کي چه رحم الله اخي لوط لقد كان يا ابي الى ركن شديد الله تعالى فرما رسول پاک فرمائے چه زمان رور حضرت لوط علیہ الصلوۃ والسلام باندې الله رحم کی لقد الى ركن شديد او اوي الى ركن شديد نند ہوتا ركن شديد وہ ایک قبیلے موجود ہے پیغمبر قبیلے باندې اعتماد کر گئی د پیغمبر یو رکن شدیدی هغه الله تعالی پیغمبر یو رکن شدیدی چې دای مرجع دی هغه سړي هغه الله تعالی او اوی لا رکن شدید او هو الله احسن الله تعالی او ته کار رکن شدید ته توجه وکړه ته یو زور دې در زمو سره نو بس دا سی وجد پر اسمه کې راځه اونچا دې پر اسمه کې راځه چې دا خطه تراو ادا خطه مې وکړه ته دې مې وشه یا الله ته چې سوک ته واکې نو پای کې باندې حتی کې دا اسکلیشن وشو امریکي والا او په ډیکس دې کې بارے میت بار مېت دی یو ځان تقریبا سلور زره جو سیدا زره وشتي چې نن تمرا نوې اتی چې ونه ما په زور را ورته شي وی دي لکه هغه کې چې خخته وې په کې ور اونخه له غره زره دي صحیح بل هر اډو کې ونه نه کړو دوه چې نه لقد كان يادي الى ركن عزیزان راز بکوس تاس خدمت کی چې د هر یو پیغمبر ځان یو جزوی منقبت او جزئی فضیلت دی او په دې ټولو باندې افضلتری شخصیت جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم تلک الرسل فضلنا بعضهم على بعض الله تعالی فرمایي دغه رسولان دي دیوان دي دوسی بارو کې دیوان دي دوسی بارو کې تلک الرسل فضلنا بعضهم على بعض الله تعالی وای دوی له فضیلت جوزی ور کړې په یو بل باندې من هم من کلم الله قدری کې پاسه خو هغه دي کلم من هم من کلم الله ورفع بعضهم درجات فدې کې پاسه یاو کلمه الله او چې الله ورسره خبر کړی دا من ورای حجاب دوی ته طریقې مستلقي وما كان لبشر ان يكلمه الله الا وحيا او من ورای حجاب او يرسل رسولا فيوحي اليه باذنه ما يشاء الله تعالی فرمایو ما کان لبشر تصور نشي دا ضروري نه هر دو بیا لګي چې دا کان تام نه کړی چې تام نه سمانه کومو کنه نو زه سمانه وکړو نو دا لاوره د سیم بیا ساتي په ورو تام نه نه زه ورو نه و ما کان لبشر ايو کلم الله تصور نشي کې دې انسان د بارا چې کدي خدای مو سره نه پني دا خبره کوي الا وحيا مگر القاء الا وحي مگر القاء بدون واسطه بغیر د واسطه د فرشتینا الا وحي مگر القاء او من وراء حجاب يا د پرده د شادنا لك جناب موسى عليه السلام سره تو کې د پرده د شان خبر کړل دا صدا مثلا مستیر پس کوي چې دا او دې کې غي د رسالې چا په مداخله قربانا درشي او د رسالې ورته مختلف وجوه جبو نه یې کتاب سره لګیای چې خدای دې شي اخر نشي دې قیامت کې به دې دې شي که صرف فرحت او سرور برته دومره پیدا دي ګرک عاشق ته چې نه معشوق په لیدو باندې سونه پیدا صحیح ناجیب خبره ما به دا خبره زما په ځای کې نه راځي چې دې یت الله فوق ایدیهم او در رحمان علی العرش استوا التخ بیا دا نفس لفظ اقل چې لفظ ترجمه وکړه تعبیر په کې مرزي نه دا ګمړی دا دایو په مرتبه ده دا ګور او شکر روه تو باید راشه په خپل دې تا مين کې چې روه تو باید راشه بیا په خپل مې تا مين کې چې فرحت او سرور نه عبارت دې کنه نفس الله دې نشي نو موږ یو خبر دا یو زاګه د خپل کا یاد بل زاګه خپل کا بیا زه موږ بیا زه موږ مزه چې یاد درته دې ګل نه اخلو چې دې دا ادا معنا دې دا ادا معنا دې نه معنا ته ته بدا کو سواب دې ته بدا کو سواب دې بس ته بریوز نه سر باندې لګی نه وړي په مان عزیزان هر څوک کوستا خدمت چې الله فرمایو ما کان لبشر ايو کلمه الله الا وحيا او من وراء حجاب او يرسل رسولا يا دي فرشتہ راولېږي فيوحي اليه باذن ما يشاء نا فرشتہ دې پیغمبر تا دي رسول او نبي ته وحي کوي دا الله اجازه باندې کوم چې الله غواړي اور منګلاله نو فرشتہ دې کې روبس چې په لیدلې الله راوړي نبی عليه الصلاه والسلام دا پیغمبر عليه الصلاه والسلام دا پیغمبر چې ورلا دا ورته ورو اره دې وجه کوم سورہ انعام باندې ټوټل سرو منټه ولګې ټوټل سرو 15 منټه ولګې دا پورا سورہ انعام سوا 12 دې سو پارا دے نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی وجہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی فرمائی کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اذنین مبارک سر انہوں نے دوی نہ لیا ہم ہما اور کیتا سب عمر دے روز نکل دا اون واسطہ والے کمپیوٹر دا وسیا ہوا گئی کنے کہ جی بیڑے وچ برا دا وسیا دا اون سو زو تا بیل کوئی ماہر کوئی جی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو دا وسیا اون آواز سو دی تو نے دا تیسو نبی علیہ السلام کو اس پہ دا ہی صحابہ پاس ہے پوزیشن اس پہ وإن جبينه ليتفسد عرقا إن جبينه يسيل عرقا ليتفسد عرقا فسد دي توي كدا بركون رد فتي ظن التيز تشتروي دي داس الدار وي فالبيغمبر عليه السلام دا بدن خلق را بايدنا داس الدار وي وانا نمرا تيزاي سر وانا وانا صحيح او دي وجه النبي عليه الصلاة والسلام فرمائي وكان أشدها عليا دا كيف يتما بانا بكالد الوحيو دي وما لغيره دیکھیں پھر پر بلکہ حضرت عائشہ فرمائی جب نبی علیہ السلام شاد کل دی کیفیت کی اتری دم لا حضور علیہ السلام ختم مبارک میں کمیس کے بارے میں تب حضور نے شو کہ کمیس کے اوپر رہو تو او بیان نبی علیہ الصلوۃ والسلام فورن بس جلی کے نزان نہ پلیو اور جس سنگ میں پلے ہو چکے تو صحابہ تیار نہ تھے تو یہ بڑی کیفیت سے تیار تھے کہ بس کرم بھی جوڑ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام بولے کہ دا ایتنا فلانی صورت فلانی فلانی ایت نواز دے ٹیکنالوجی دے مونږ ډېر فائدہ راغله دے ټیکنالوجی دا د دې مسلې په ټول عقل تر انځ دی کړي ناظرین عرض وکړ تاسو ته مدې دی چې دا د کتاب ما تاسو ته دی مونږ نه دی کړي تر اوسه پورې تاسو هغه ژړو کتابونو کې نه فرق صفای نه اورا چې تر د ماهیت کې کړي مونږ د دنیا ته کوته او سه تر اوسه د ماهیت کې کړي د ماهیت کې او کړي کې مونږ مدا اساس او اصل د ټول هر څه دا همای مسموم دی سلسال حمای مسنون دے سلسال حمای مسنون دے ایک پیدا شد اگین کاربوسس پیدا شد اگین مالیکیولز پیدا شد اگین ٹیشوز پیدا شد مختلف انواع دے مخلوقات کے مختلف شکل واپس دو تو معجزات کی سوشی ایٹم ٹیشوز تے بدل شی ٹیشو ایٹم تے بدل شی وچ لگے وی اگین مار کو شی پتہ ہو لگے کہ ایٹم دا بھی بدل شو یا سائنس دا تے ہا جاندار حیوان دی رو شو مونږ اوس څه مشکل کار کوي اصل د ټولو یو ټول د کاکا زمن دي مونږ دا ونی وو کی د ټولو کاکا زمن چې انتخاب وو د تر لمن دي خبر هم نه کړم نازل نه راځي په تاسو سره مل شي تاسو باندې خاص نه چې اوس کوزه یو لار کې یو بل دوی او تاسو پر دالي میشته خلې کې بلی خبر باندې کوی کې ما چې ته بیګا د دې په ویلا مې مورانا حسن موهانی په ادیب سره او ناغه په هغه خبرې هم داسې د ادب په شبکې کوي ډیر بلاغت او فصاحت سره نغا او کوټه کې ناس ته خپل کوټه کې او کتابه کټو ډېر والی و دی والا نو خادم راغلا چې کمره جارو شي نو ورنا حضرت موانی ته د پوسه کې کړه ناسا اوس کړه ناسا دومره عمیق عربي لغه د جارو کښې د جارو چې وي ورته کړه ناسا وی آپ جب یہا حضوری فرما شریف آوری فرما رہی جی تو باہر ترشم ہو رہا تھا یا پتا سادہ مختو کی معنی دارا چی یعنی تکل دن راتے وہ جانوار ہے جنہیں تجھکر دن راتے نو باہر سانس کیوں کہ پشموں کا تیز بارا وی آج جب تشریف آوری فرما رہی تھی تو باہر ترشف ہو رہا تھا اتخاط اس آخری پہ خوبیو خبرم پوریش ناغی جارو کو تو رہا باہر منڈک رہا ادھا مولانا سے خذ تیروی بی بی کمولے سے پیریان ناغ دی جی خذ جبوئی دوسرا سے جتا تو باہر داشت کو بیٹھو تو خذ سے پیریان ناغ دی داستان دا ٹیلیفون چې دې ده نه دا ول شي مار ټیلیفون یا زو ټیلیفون کو نو دته دا ټیلیفون چې دې ده نه دې ډایل کی نو دې ده نه دا سیګنل نه پر لار سي سیټلایټ سیټلایټ دې نه واخلي ان دې ما هغه کې فون نه کړی هغه اوس 2 سیکنډ واخلي سورول او سړی په دې معنی سره روکړې دي چې دا انسانان یې ماس ماده دا انرژي ته ترانسفر کی انرژي دا یعنی انویزیبل قوت ته ترانسفر کی کی او کله ماهیت کی دي هغه اوس په دې معنی کې چې دا انسانان د پدیالو کې سره ډېر ګران دي واخلي نو ته راځم د پروفیشنل ګټې په دې هوا کې صحیح پروفیشنل ګټې اخلي نو هغه چې دا ماس ترانسفارم کی انرژي دا چې په کالیفورنیا کې دا انسان ترانسفارم کی انرژي ته لوسی او بٹن دی لو بریک ورټي کلیک ورکی او چې کلیک ورکی دا مادي بدن دا ختم شي دا د انرژي شي دا کدا لایټ یا الکتر کرنٹ او هغه نه براشي او دا پاج کې باندې ورا کو شي ته دی بیا ایو چې سفر سان شي د بیا دې مېره دې پکړې نو ما یو څه نه کی انرژي ته ترانسفارم کی بیل تر اوسه نه چا ولایت ته په ځای کې وشه نازدانو از په کوم تاسو کې ورکی نازل آواز میں کوستا خدمت کی چ اللہ فرمائے دل کر رسول فضل لا باهم ولا باز دا ټول پیغمبران ما دوی او بل باندې جزوی فضیلت ور کړل مل هم من کلم الله ورفع بعضهم درجات پدې کې بازو سرا الله خبر کړی دا بازو له نور درجات باندې ور کړی دا بالکل دې مول کلام تعریف هو چې پاو دا خبر لیکلی دا چې موسی علیه الصلاه والسلام به کرام د باری اورېده دا من جهت د یو جهت نه نه د جابر نه به علی السویه یو به اسمعون سه آیت چلته چې الله تعالی فرمایي چې هر یو انسان په صحت اسرافی دا به د مکان قریب نه وي د مکان قریب نه به وي هر یو سړی به داسې وایي نه کلمه خو کې داسې پیرې بږي دا وی وجه دا چې په نیابت د الله واسطه بلی ابد الله واس کوي نو د باری هغه صفات هغه باری کې منعکس شوی دي لکه باری چې دی یو جهت نه اورې دې نشي او د یو جهت نه لیدې نشي د اسرافیل اواز مون د ټول جهات نه علي سبي اورې دا له تعلق ما تعلق ما دی او جناب بابا عبدالرحمن فرمای وی چې په یو قدم تر ماشه پوری رسی زګی پوری پیر په څنګه د دې بلاد تکلفات دې ځکه سو کو ازان سړی د دې په وای مزاه کو اوس دې کې نو څوک ته مسئله کوي نه صحیح ادا سیدک صاحب بس نظر کی ټول تکې لتا شي صحیح دا کار باندې کی د دې په پیر دا دې څه تا نو بابا فرمایي وای چې په یو قدم تر ماشه پورې رسی مالې تلې دې رفتار د درویشان اوی داس گرم بازار بل پا دنیا نشتا لکا گرم دے بازار دا درویشان خدا لگا سعود زان لیو میدان دے دیکھ اصل خبری داس ما داس پا ہوئے ما دا علماء روان دے با فلسفیانا بیان دے صحیح او دا عوام روان دے با عالمانا بیان دری کسما بیان بوی یو با عمیانا بی یو با عالمانا بی یو با فلسفیانا بی کدا عوام روان دي عالمانه بیان وکړه حضرت علي رضی الله تعالی عنہ فرمایي چې تا غي مبتلا کړ فتنه باندې چې بلا خبري آئی کوئی کی نه پته شته سره بس جوړه یی بات کا پته نه تنا چې اوس بات راشي چې نه بس وي صحیح او کدا علماء روان دي فلسفیانه بیان وکړي چې دوی دینه کافر کوي حافظ ابن رشید حافظ ابن رشید الحفید هغه کافر ته پرې نه خود امام رازی هغه کافر ته پرې نه خود امام الحرمین هغه شهید تفسیر تبری والا ابن جریر اب غریب دار وہی شکال ہے بخفا کی تیب پر آخر پتر خانہ کے برسے کے مریان میں بھی ملتے ہیں بڑا وہی ہے وجہ زندہ ہی دعام و مریان روان دے پر سکیانہ خبر ایک مولی آخر تغیب اپروچ کے لئے کہ لیم الناس علا قدر حقونہم دا غیت رحقون تر حد و اصلا خبر اکو گی نانے بیا کافر گئی نو زدہ کما خبر اکو کہ کما انہیں کوئی نشے کہ دا غیب جامانہ تا پوست کوئی مخ کے لئے نیرہ چھے کافر میں گئی دغه په کول نو وړاندې وړاندې لګمانه تاسو په تشدار دې خبرې مقصد نه نو محترمونو الله فرمایي تل کر رسول فضل لا باز ولا باز وی دا پیغمبران ما دوی له خپل باندې جزوی فضیلت ور کړلې من هم من کلم الله ورفع بعض درجات بعضونه بعضو باندې ترجیح ور کړې درجات ور کړې دا ټول دې په دې مل هم من کلم الله ورفع بعضم درجات واتینا عیسى ابن مریم البینات عیسى ابن مریم لای بینات بلا ډیر نور پیغمبران لای بینات او وجود کې د عیسی علیه السلام خلقت بغیر معتاد طریقه باندې شو نفخه د جبرئیل سره د جبرئیل کوشته چونکی نفخه د جبرئیل دا سورس او ماخذ ګرځېدل د پیدایش د عیسی لپاره لہذا د جبرئیل سره د یو ګونه مناسبت او تایید و ایدناه بروح القدس د دغه یو ګونه مناسبت د وجې د روح القدس باندې د تایید کوه دا یو خبره دیمه دا د جبرئیل چې تاسو پوښتنه لګوتل نشته د ایشان اسلام چې تاسو پوښتنه دا بس مسافر او سیاح پیدا کړو نن شپه دې را دې چې خدای خبر وکړو سبا شپه تل ځای کې وی را دې چې خدای خبر وکړو بل چون ترای کې وی را دې چې خدای خبر وکړو بل شپه له بمبار تلا وی را دې چې الله خبر وکړو پوره نو خبرم دې نه دا څه خبره او درې ما خبره چې دا ته مناسبت جبرئیل سره لہذا چې کله يهودو د دې سيد کول اراده وکړه وما قتلوه وما صلبوه بل رفعه الله اليه الله تعالى عالم ملكوت طرف دي وجدت مناسبه جبريليه مناسبه جبريليه تولي الله تعالى عالم ملكوت كل ده مناسبه تعلق پیدا کا مشي در کی پیدا کی دي دلوار دکان کی کی نے کپڑے بڑی سوری کی سمجھ گئی اور دامداری دکان کی کی نے ناشن کے ساتھ دپار کاتر دی لگوتی کی نہیں لگوتی ملار دی خوشبو دی رہی سکھا ہوا تر بن لگے نو چې څوک الله سره تعلق پیدا کی هغه انعکاس کی جبرئیل سره چې تعلق کی هغه انعکاس کی محمد رسول الله سره څوک تعلق پیدا کی هغه انعکاس کی بس تعلق پیدا کی تعلق دې دنیا دي شي تعلق دې دنیا دي شي ما وې چې رسول پاک صلی الله علیه وسلم تعلق مع خالق پیدا کی تعلق مع خلق پیدا کی تعلق مع نفس پیدا کی که نفس سره تعلق پیدا شي ستانه سره عفت او عصمت برش عفت او عصمت براشی که تعلق مال حق پیدا شو به خدمت خلق جذبو در کی پیدا شی که تعلق مال حق پیدا شو بندگی کی بنزل محسوس خبر دین کی رات از دری خبر یان سر یاد کی رسیت با والا باندې اس میلا کی یاد کو چلو دی میلا شریف کو اس میلا شریف نہ ہا میلا شریف کو ہے تعلق مال حق تعلق مال حق تعلق مال نفس تسیرت دا خلق وها تسیرت دا بنفس وها تسیرت على قدرك الله تعالى فك على ادا زريا د تعلق مع الله شوا بندگي کې بدې لذت پیدا شي بندگي کې بدې لذت پیدا شي ما مرګور ته ما یو قوت علمي دي یو قوت اخلاقي دي یو قوت عملي دي قوت علمي چې کله پیدا شي دا د دین هر یو مسله تا په خپل ځای ښکاری هیڅ خلک نه باندې کې نه پیدا کیږي چې نه الله سبحانه وتعالى صحیح وي دا محمد رسول الله سبحانه وتعالى صحیح وي دا زموږ که خدشه څنګه پیدا کیږي زموږ قوت یې هیڅ نشته موږ ونه دا په ورته اسی ټول مليان کنفیوز دي تر اوسه لا خپل هم پر خپل نه باندې لګې نه دی پیدا دا کوم خبر ما دي کتاب کې دا صحیح ده که غلط اصل شي دي تین تیر کې تزبر کې راش کې نه غرم په تل دی کوم دا بم کوي قوت علمي او قوت عملي یا په تو زائقه ما سبا کې د حیوانات او د اعمالو زائقه او محسوسه د خیر کار وکي خون به لته معلومي دا ترش ته که درخ ته که خوب ته که پیکر ته خبره ځای کړه او قوت اخلاقي الله تعالی باندې یو ګروپ پیدا یو نه باندې مخ باندې الله تعالی دې موږ د دې وړو قوتو پیدا تاسو ته حاضر نه مو تر مور آس می کور تاس کې مت کی چې الله فرمایي مې ام الکلم الله ورفع بعضهم درجات وعاتينا عيسى ابن مريم البينات عيسى ابن مريم البينات ورکوس بينا ست یو وی مبینا یو وی بینا بینا ست سی وان دینا تشدید دا رسول تاک اند تانیش تری دینا تشدید تری کا دو یہ گانے کا او دا رسول تاک تانیش تری کا تلفظ پیسن کسی عربی فعیل پرشی فعیل سو سکتے صفت مشبہ دے صفت مشبہ قول صفت مشبہ خصوصیت دارے لیکن دے کی دا صفت ذاتی یا کس ذاتی لیکن اوہ سب سے ذاتی یا کس ذاتی وی خو پا بیانے کی او جدا شے او اگر دا چی دے پا خپل واضح دے دا غیر دا پارا موزح پا خپل واضح دے دا غیر دا پارا موزح دے ذکر دا بیانے حیثیت دا نور دے دا نور پا خپل واضح دے دا نور شے دا پارا موزح دے پا خپل کارا دے نو شئی نفتارا کئی بینا آغا شئی دے چی پا فلا مواسق بھی اعتراض پیلی نو سکنو وصلا مواسق د موسی عیسی علیه السلام معجزه دا معجزو ته بینه وای په دې باندې دا خپله واضح کوي نبوت او رسالت د پیغمبر وسره واضح کوي نه وځي دا ورود په افو له شیرو تقدیمې مسله د قران کریم په چی ایمان دي تاسو د قران کریم د کلماتو تقدیم کا چی ایمان دي تاسو چې کدا د خدای کلام دی خو یې حضور سي حضرت قران قاب آگا برانداز حافظ وای څو وای کوم حافظ شیرازی جهروسی حضرت قرآن نقاب آگا دا دیران ار پیغمبر دی حافظ کازی دو دی دا دیران ار پیغمبر دی یعنی که دور عقیده لری لکسر کنی پیغمبر مانی عقیده لرو جهروسی حضرت قرآن نقاب آگا برانداز که دار الملک ایمارا مجرد دین دزدوغا پخوا کلچر و ثقافت دا چنار بی دولائی گرا اوڑا دا بکټ کې ناش په درې شپې درې ورځې شو سناوي په بل ډول باندې ستاسو په بل زمانې مختلف ثقافت او د ناس خبره خو نه دي نه یو خبره خو په جوړ کې راغلي خو ثقافت او ثقافت او ریواج چې څو پورې د شریعت خلاف کې نوم ځای ته کوي پای باندې موږ ځای نه لا نشته نبی علیه الصلاه والسلام هم ریواجونه دا درې اقسام ته منقسم کړل دا چې ریواج من کل الوجوه غلطو د ورځې اول نه کزم ته نه دا نشته شرک عبادت د اصنام د بوتانو بندگی دا د هغې ریواج ما وجدنا عليه اباءنا ریواج څه شی ما وجدنا عليه اباءنا زموږ د پلار نیکه ته نیکه ده نو نبی علیه السلام د ورځې اول نه پزر وکړي چې د دې هېڅ تصور زما دین کې نشته دیت او خونبها وسلو خار باندې تقييم سلو خار باندې تقييم ما ريشه ده فقط اجازه استاو وسلو خار باندې تقييم دا مذهب د امام سيد رحمت الله عليه وسلو سو واغان باندې تقييم يا بطول سو ګډو بيزو باندې تقييم دا مذهب د صاحبانو دي د جمهور دي امام سيد رحمت الله عليه فرمای چې اصل دي سلو خان دي هر چې عمر واغان ورکړي د اهل البقور نه او شیاه ورکل دا اهل شیانا دا یه بزدوری بدلیت ورکل نبا دوری اصل دیت یعنی دا بابا با کتاب بویی گیخا دا بابا بناش گیو دی بویی با قانون بانه دا دا دنیا را کنون نگل قانون دان نازیزا هم رو حرس بکوز داس خدمت کی جوز دا دیت دا دا عبدالمطلب شریعت دا دا او قانونو نبی علیه صلاة و سلام توصیق کو از سنگ جونو آغا جان بریخوت مصدمو شریعت دین رواجو دا عربو رواجو نبی علیہ السلام دا شریعت حیثیت ورکو او درین آغا رواج جس سے اسے صحیح ہو اسے اسے غلط ہوا غلط نبی علیہ السلام کٹ را دا دی اصلاح اکرا لکہ ودون آبوی کول خصو ودون کول بیشمانا پا قوت و قدرت و پمالی حیثیت بانے وقوفا سڑے زورور سورلے سڑے ماندار سورلے حیثیت سدے نو چې څوره ودونه بیا غوښتل نو کور به یې چې کومه ښځه باندې میلاش کې خدای دا زما ده نه د هغې کور پلار به هم اعتراض نه شو کړی خبره ځای کړل دسکي لاټي اسکي بینس مایټ از رایټ مایټ از رایټ بس قوت دي قوت او قدرت دي قانون دی خو د هغه زمانې دغه قانونو نبی علیه الصلاه والسلام راغی نو دا نمبر یې ډیکریز کړ سره ورو ته فن کې خو ماتا باندې کوم دی مولوی صاحب مستفوس کو مولوی صاحب مستفوس کو ویدی یو با دا سنت دی او که دا فن که خوب ماتابا دا وجه یا دا حضور دا عمل دا وجه دو آدری سلور سنت دی نو ما برتا کاسی که مانا تا پوس گیر آبادی تو را زیاسی را چی یو سنت نده دی با نیم پابندی لے کور پکار دی صحیح میں با نیم پابندی لے کور پکار دی دنیا ڈکر پکار دی اون کو بدے پدے پدے فقہ کیو کو حدیث ہوگی دا بحث کو چی دے امام سے رحمت مالے کنی بانے نکاح دا سو انواع دی یو واجب دی یو سنت دی و عمومی آلاتو که چه استطاعت مالی بیوی استطاعت بدنی بیوی بی نمو دا سنت دی که توقان و غلبه دا شاوت چه خوف دا زنا بی نوعی دا توقان و واجب کن بیا واجب دی او که بدنی قوت دیوی او مالی قوت دینی بیا مکروه دی یا سر بیا مکروه دی در کم زی باستق و جمعات کش پاکی خدا بخان سر کم زی کرده اخو بیا مصیبت دی دا به ځان سره کم نه کړی ته په جمعه کې وایي چې دوستان مسافر نه ډوډۍ ور راړې صحیح نو چې اوس دام در سره یو کار کوستي ور سره درې کوم پرا وړي او سلورم هم او دا ټول ځان سره کم دی تاسو خدای ما خسرو مسافر باندې بیا ته په کوم کې تاسو سربېخ ګرځي خوراش کا ځان سره خپل کړو دی وجنه خو نبی علیه السلام خو پرته نشته چې هغه ټولې دي یاره چې دا دې کنټرول تصور ورته ورکړي نو او مذهبي طبقه خو دای چې کفر چې ورته وایي حالانکه قرآن کریم فرمایي ولیستغفر للذین لا یجدون نکاحا حتى يغنيهم الله من فضله طول الترجمه غلط قوي في الايات وليستعفف الذين ضعفا خيار دي وساتي ده فانتا من خيار دي وساتي الذين اغكسان لا يجدون نكاحا جد نكاح وسن لدي يا نكاح وتميلاني يوم انا ده من وجدكم وجدتوي من وجدكم وجدتوي ساعت ساعت قدرت دوی ساعت دوی قران کریم فرمایي چې خزه وو سوې ارمزای کې چې کوم ځای ورته تاسو فرام کول شي مې وجدکو لينفق ذو ساعت من ساعت اسكنون من حيث سكنتم و مز دیو اک پر انسان کوي چې اسكنون لا تاخذ او سوې من حيث سكنت حيث يسكن مكاني اسكنوهن من حيث سكنتم داخذ اوسوي اغزاي چكم زي تاسو سيگي اوستا بكم زي سيگي نو خداي وي چه وست دي نو خجل اكي بدوان نو سيگي چه ده بخي كبري برودو وست دي نو ده خاور رقونا اكي بدو سيگي نو جبرا اكي بو سيگي دا اس ده تصوف ده نبذرگي ده ونزوخن ده اسكنوهن من حيث سكنتم كمي خداي بجي ربناك جبرامو کم بچو اسکنوهن من حیث سکنتم ورپسی تتی نفس تاسو خنزا رزای اولی لیکن دیزو ہے من وقت دیگو اسکنوهن من حیث سکنتم دوی او سوائی آمدائی کی چکم زیتا سو سے گئی من وقت دیگم دخ پر وست مطابق نو دو وست مطابق دخور کور آبادو نشناغی کیوں سے گئی کد کانو آبادول شناغه کی اوسیگا کد خخت آبادول شناغه کی اوسیگا اکد ماربل آبادول شناغه کی اوسیگا اسکنوهن من حیث سکنتم من وجدکم ولا تزاروهن لتضیقو علینا اللہ تعالی فرمائے اولا ابن ولا تزروهن ولا تضاروهن باب مفاعلا ولا تضع خصوصيه المفاعله اشترا عمل جانبين ولا تضع رونا بينهم تكلف مبارك وازان تدي دلار ما تكلف كوا استا واسطه خطور پیدا کی نہیں ملا کے خضر تکلیف پر کے سکی خضر تکلیف پر کے نہ ہو یہ بدل خیر رب تو خیر ذکر تراضی نداس قیامت پر تے روکڑے جے دوزخ کی بنائے دتی و جبنا لا تزاروهن و لا تضروهن دا تو بیٹے دی دتی باندې تزور ورکی دا باندې با خون تو درکې نو بل دین کړه دې باندې تزور ورکو باندې با خون تو درکې نو په تکلیف پې ولا تزاروهن یو بل نه تکلیف مو ورکوې لا تزاروهن معنا څه یو بل دا څه اوبا معنا ولا تزاروهن الله و یو بل نه تکلیف مو ورکوې کستا وستا اغیتم پتر چیدے ما دخکور راکور شیخ دے صحابو جل کی اصول ما خدای کو یاد اوڈائی در خوست یاد در کپڑی ہوئی دی او چاہی چو پخائی گوڑی ہوئی موسی سکتا اغیل تکیف پر گیا او بدلک دی دا انسانی میں زائد دی نو دیو جی اللہ لا تزار روحن ہوئے ولا تزار روحن لیتو زیقو علی اللہ دا تزیق دا پارد اور پسی ہوئی چلیون فتو ساتم من ساتی ومن قدر آلی رسکو فلیون فت من ما آتاو اللہ اللہ تعالیٰ فرمائی چل چاوستے دخ خوراک او دخی خرچے کو لگر دخ پلوست مطابق خرچ کئی پخت باندے پاولاد باندے اس وقت کی دنیا بدل شوا ہے ستاس نمونی کو کر اگر زمون دو وطن چلے دخو دعا اگتی پس دتن خواد چیک ہوئے نیاز پسنا بائی ویک دی دعا تی پس در تنخوا چیک ور گئی یا چی دا چیک سنگ کور تر آور سی نو خد اتباع دی نو بین کی بیامت آخر ایک شی صحیح نو دے غریب چی سار بے مندر دن دا تیر پیسے مقین اگواری اتبار شلو بیر آخر چی گاڑی جی تیل باش گاڑی تیل باش لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله وجابه د رزق تنگی دا غریب دے فقیر دے چې څومره بسار دے نو دومره خرج دے کوي الا ما قطع الا وصایت ذات دې فزان دې کوي لا نکلف نفسا الا ما آتا الله تعالی فرمایي چې یو نفس دا هیڅ تکلیف نه ورته مگر پر هغه د چې شی ولا الله ورکړي دا دې واسه کو تاسو خدمت کی چې ولی استاف فی الذین لا یجدونا نکاحا وجد النکاح دا کومه کومه شو لا یجدون نکاحا لا یجدونا وجد النکاح په دغه ټیک دی مالی وساتې نشتا دا ودره با مالی وساتې نشتا پانی دې څنګه باندې وای دې عفاف کی ولیستاف فی الذین لا یجدون نکاحا حتا لا یجدون نکاحا معنا دا دې شو که څو پرشتان ورکه حتا یوم یمول لهم الفرد ظاهری د الفاظ معنا کې یعنی سره لګینا او ما چې کوم ترجمه وکړه بس د ظاهری الفاظ هغه تایید کړي وتقرینا ولیستاف فی الذین لا یجدون نکاحا چې کوم کسان ته نکاح وسن لري نا غید حفاف و پاک دامنه کوشش کئی چه خطا دی نوشی، گناہ دی نوشی، زنا دی نوشی حتی یقنی اوم اللہ و من فضلی تردی چه اللہ من کی خبر میرا بانیس او دفت فضل اطلاع اپا اموالی او تائید در ترجمی و تفسیر سوره لوت حدیث ابن مسعود سے رضی اللہ تعالی عنہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی چی یا معاشر الشباب یا معاشر الشباب او دزوانانو ڈلی من استطاع منکم الباءۃ من استطاع منکم الباءۃ صحیح نظر میں بگیا لگتا آبا تعمیل خونتا ہے جدا باعت کی او قرآن تے باہا من استطاع منکم الباءۃ نمائے تو باہا ہوا ہے مسئلہ چی باہا ہے کار میں کہنا تو جو جیسے ضرورتے چی باہا ہے کار میں کہنا فلیتزوج فإنه غصب للبصر وأحسن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء انت بعد شيء بقول سي تاديات دي ممكن تبقى كم زي المفسرين نو بور بل طرف تاوك ممكن هو بسي دخل اي قرآن زمون تايد بي فكسي هم سوي چه دخل اي قرآن زمون تايد بي نو اشتكر المفسر خبر مني كدخل اي خبر مني دا المفسر خبر دا خبر دا بوچي كم خبر برا دخل اي خبر نو من استطاع منكم الباطا فليتزوج زما ما کوم چې بیا مو جوړو ته څه ته راځي که څنګه ها من استطاع منكم الباطا فليتزوج اوس په ما ډیره خبرې وکړي صحیح اوس باندې شوی من استطاع منكم الباطا فليتزوج و تاسو کې سوچ وستري د باعت که چاې ما ته ماخذ وي د قران یو روپۍ ورک وين فورن تاسو والذين تبوا الدار والايمان تبويه الدار چې سو کور باندې ورشي نو من استطاع منكم الباطا سو چې د کور پالل قوت لري باڅ شي من استطاع منكم الباطا سو چې د کور پالل قوت لري یعنی کور پیدا کول شي کټ پیدا کول شي بستر پیدا کول شي چای چینی پیدا کول شي وړي مصالې پیدا کول شي دا بغت من استطاع منكم الباطا فليتزوج نو رسول پاک وي نه کا دي وشي وعده دي وشي ولي فإنه غصب للبصر وأحسن للفرج نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی فإنه غصب للبصر دا نظر ٹیٹ کی دا نظر فکر دا نظر چی پر رکی دی دا غبون دی خبر دا وقت کی دی رکی دی دا تصورات دی کی دی رکی دی نا پاکم رو دی وششی مروکو دی اگر دوی عصاب بیانتا سا صحیح یہ کوتے آو او اخراج شو بس تر سڑے ټول ژوند شي بس تر کې سان نه دې سره اوسرا پر چې مان استتا فمن قوم الباعه فليتلو ټول دا قران او دا څه اوس پړې نو چې بیس پړې ایمان بری دا قدم دې سر قسم دې سر ما ته دا کې یو دم مان د دې ورو دا وایي مان استتا زما خبر دې ته وګورې چې دې دې کې باندې ځو ان دنګې په دې ورچې کې دې په دې قیمت دې من استطاع منكم الباعة فليتزوج ورنا النبي عليه الصلاة والسلام فرمائي چه من اعجبته حسن امرأته من اعجبه حسن امرأته فليات الى زوجته فإن معها مثل ما معها التم داس التشفيدة لك دي پرده زد سر تسنگ التشفيدة خوش الحرام ونفرشي تو قد تنال اخبال بمي سر ملاو شو نو قدير اخيش نخذ لدري اگه تر تبیا بوری ونن تکز رمزي من استطاع منكم الباعة فليتزوج ورد پیغمبر علیہ السلام دې سړي جوړین څه کې په دې انداز دا ډېر لوی څه نه ته غوندې لوی سړي د خدای په مخلوق کې نشته د ته غوندې لوی شخصیت د خدای مخلوق کې دا ټول کائنات د خو خو وي من استطاع منكم الباعة فليتزوج فإنه غصب للبصر رسول پاک فرمایي صلی الله علیه وسلم دا نظر ټیټ کی من استطاع منكم الباعة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج داد فرد بار حسن حسن ستو وأحسن للفرج دا مضبوط قلادة زيد اسم تبزيد مانا صحيح جي وحاصل مانا صحيح حاصل دي توي تكتيكي بيني صحيح لتر مينينا تكتيكي مينينا واحسن للفرج دانتی محفوظ کون کے دے دا عورت دا پارا دا پرائیوے پانسا پاڑی دا پارا ومن لم یستتے اجر جامالی وسرستیش دفالے بسرو میں ناغد روجی نسی فا انہو لہو وجاؤن دا روجا دا ردر پارا وجا دا دا روجا دا پارا سرکا وجا دا نحیدی نبی علیہ السلام قربانی اکرا زحا بکبشینی املحینی املح ستوی برگو بکبشینی امل دور سپین دا برو بی بکبشینی املحینی موجوعینی دو اٹ گڑان رنگی برگو موجوعین او دوار خسیانی دوار سو خسیانی خسیان سے نظر انسائی بشیم ارگو جو لکٹکی سانچا بانی من برگو مونگو آر درد قربانہ زائد دامن سا دیندوستان جو انجینئر مرگرہ ہوں اگر آت تنوازک بدے مواشی کو گفتر چا فکر پڑی تھا اندر پیدا کون آر تنوازک خالی صاحب مہاں وے مجھے تو ایک یہ ملا لابس ہے کسا خبر تھا وے مجھے تو یہ ایک دنبا ملا لیکن یہ تو خصی ہے یہ خصی ہے وے اس پر قربانی ہو جاتی ہے نوزو پردن پر مرگر سر آدھا میں خصی کی قربانی خصی دنبے سے ہو سکتی ہے اب بسم اللہ کریں میں تم خسیر ہم خسیر اس پرس پرس پر خواستا قربانی کی تھی دا ہم بزین کی دو چی گیری خسیر سر قربانی کنٹرول تھی دا در پار زبط تھی اللہ تعالیٰ فرمائی من امن کلم اللہ ورفا بعضم درجات و آتینا عیس ابن مریم البینات و ایدنا بروح القدس اللہ تعالیٰ فرمائی و ایدنا بروح یو بالمناسبت جبریل سر د عیسی علیہ الصلات والسلام د نفخی جبریل د وجه نفخی جبریل د وجه راتو د جبریل سره به حیات د قلوب راتو چونکه عیسی علیہ الصلات والسلام سره نسبت یو مون جسمانی پیدا او لہذا هغه به مړی ته وي چې کوم بسم الله نا به مړ به پاسه د حیات جسمانی او کلا او ایدناه د روح و ایدناه د روح القدس ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعد اللہ تعالیٰ فرمائے کہ خدا مختے ولو شاء اللہ حکم تشریح کے تکوینی تکوینی ولو شاء الله مشیت قدر باندې وړ یو شی دی چې الله څخه دی اراده یې صفات د دې اوسه ده که مشیت سبو کوی او نه ده چې مشیت یې ذاتي صفات ځکه د مشیت نه شی متخلف نه راځي اراده یې شی متخلف راځي ها تاج الدین سبو انا ما ورته جواب ورکړ سبو کی وړي چې دا اړو عالم نه کوم سبو کی چې جواب ورکړ ما ورته وینا دا اراده یو په معنا د طلب ده او یو متصمم نه معنا د مشیت ده دا کله معنا د مشیت راشي مراد متخلف راځي او که په معنا طلب راځي نو بیا مراد متخلف راځي او دا په معنا طلب چی وي نو بیا تکوینیات کې نه د تشریعیات تشریعیات کې نه د نو د مثال لیکو سره وکړه مثال دی لیکو معنا حول الله ادم و شاء الله و امر ابراهیم ولم یشاء الله ادم علی السلام د ونه د خوراک نه منع کو خو دا هغه د خوراک کولو اراده وکړه مړه وایو وای را دسو چې دې دا خوراک وکړي ابراهيم ته حکم وکړو چې دا اسماعیل دلال کا ولم يشأه خدام مشیت نو چې اسماعیل دی حلال حلال شي وقت وقت د مشیت نشي متخلف نه راځي مشیت نشي دلته نه راځي د مشیتو نه نه شو حلال ال دې خوراک کوونی مشیتو نو یې مړه کو نه دا به اسلام ته اوس پورته نه نازلان الله فرمایا ولو شاء الله مقتتل الذين من بعد ما جاءتم البينات الله تعالی فرمایے چې دلیل دا سه چې په خپل واضح وي او نور شی هم واضح کړي واضح موضح بینه مثلا واضح موضح ولو شاء الله مقتتل الذين من بعد ما جاءتم البينات عقل دا نمر چې بینه دراشي او سړی بیا مخې سره خلاف کوي چې بینه دراشي سړی بیا خو چې عقل ته سړی ګور راشي نو د خلکو ګډ وړو سر شي عقل ترې چې سړی ګور خو موږ ټول خلک ګډ وړو سر شي دی وجه الله فرمایي چې ولو شاء الله مقتتل الذين من بعد ما جاءتم البينات ولكن اختلفوا خود خلق اختلاف پیدا شو چا ایمان رانړو زکه دا مسله ده موږ ته وایي چې تو فری ویل معنا اختیار در کتار کدامنی د دې نتیجه دا ده د دې نتیجه دا ده قران کریم فرمایي ونفس و ما سواها فالهمها فجورها وتقواها قد افلح من زكاها وقد خاب من دساها الله فرمای زما دې قسم دې انسان پنيچ انسان په فطرت نفس انسان د فطرت و نفس و ما سواها تسویا په معنا د بیلنس کول او توازن کول دا چې دې دې دا پر اوسکه الله تعالی ما ته ګوري 51% تعالی صلاح درکړې او 49% تعالی فجور درکړې نو دا د عدد څخه بار نه نه پکې ابتلا مو تصور نه چې 51% تعالی فجور درکړې او 49% تعالی تقوا درکړې نو دا د عدد څخه بار نه وا 50-50 کې تورې 50-50 دا استعداد د نیکۍ درکې ته 50% او استعداد د بدۍ درکې ته 50% نو اوس یې بیا ته کیشته ورسول کړې چ اوس زدا باندې ابتلا کوم چې ته دی فجور طرف ته دی غره تقوا طرف ته دی نو وی فرمایي چې هو نفس و ما سواها فالهمها فجورها وتقواها قد افلح من زكاها وقد خاب من دساها چې جا دا نفس د دې تسکیه وکړه یعنی دې د تقوا په طرف روان شو استعداد او صلاحیت نه کې بروی کار راوست استعداد او صلاحیت د نیکۍ بروی کار راوست نو الله فرمایي قد افلح من زکاها وقد خاب من دساها دسا یدسی تدسیا و تدسیا دستا وای کرپت کول دا وقد خاب من دساها چاچ دا خپل نیچر کرپت نو دے خائب دے دے خاسر دے اس نیچر او فطرت خائب کور ستا وی چی دا بدی دا طبیعت یا کت تردی بدی دا طبیعت یا کت طبیعت ہو بیا واپس آتا ممکن نیمو تو دے ایڈکش ملا مزی کسو آئی دے ایڈکش دیوز دی یو نه واپس راځي نش دیوز دا ګډوش کی نو د قلم یلا ګناهونو کې چې موږ ډیر عامخ شي نو د دې زمير او د نفس اشراب شي سوچي اشراب اشراب په پیټه لکه اوس باندې اور کې سره کې او ګو کې وردن نه کې او بجې سره کې چې دې نه کې د دې ولې بیا اوس باندې ماتي نه چې کا پرګه لینینس نرمي په کې پیدا شي وګورئ نرمي کې د دې ولې خلواران نور دا ورنګي لا دي او وو دې ته نو دسر په کړي کړه او به نه ورکړي او تاسو څنګه کړي وټه پوره وي بس دا بل اذن بیل ګور شي او د اوس باندې پرې سالي ورته سات شي په دې یې سره کوي بیا او وو کې کې بیا بیا وو کې کې دي نو چې هغه وبا په جسد کې نا اوس باندې اوس باندې فکر کې نرمي پیدا شي بیا بل بیا یې کار کوي او ماتي نه ورته ته د زمينه او نفس د انسان چې د اشراب شي د ګناونو په واره باندې هغه ته دې ته ورږي نو چې هغه ته دې ته ورږي دې بیا په حرامي توپ باندې ځکه هغه حرامي توپ او سينو یې والا هغه ته کته وایي چې هغه ډوډۍ باندې خپل مینه ما رسول په پاره هغه ته وږي په تو ته ډوډۍ باندې خپل او یې ما رسول په پاره کا ما نه راځي هم شي او کله کوم یاد دی داس ورات نه د دعا فاتحه ترسته وي معنی راځي کوم شی د زم سره په اړه نازل زمو قران کریم فرمایي وانا سم وما سواها فالهمها فجورها وتقواها الله تعالی رد فطرت کی فجور او تقوا جوړ دي قد افلح من زكاها وقد خاب من دساها چې جا دا نفس دا پاک صاف کو یعنی د تقوا لار طرف ته روان شو دي کامیاب شو او چې چا دې کرپټ کو دا سړی خائب او خاسر شو دا سړی خائب او بل ځای الله فرمایي چې فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر انا اعتدنا للظالمين ایمان د انسانانو د مشیت د باندې اوراد باندې دا ما تاسو له الفرائض دین باندې کړی ما چې په دې عقاید کې لږ پوه شي الفرائض یاد کړئ الفرائض په العقاید هغه یاد کړئ دا مراد د باندې دی مشیت د باندې نه دی کوم مشیت د باندې به هو جارو رحمت الله علیه ابو جارو راځي رحمت الله علیه او قال لك لعنت الله علیه شو مشیت مشیت د باندې نه مراد د باندې دی او مراد روض نه هو معنا د طلب مراد روض روض معنا د طلب وراودتكم التي هو بينها عنا نازل قرآن کریم فرمائے فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر انا اعتدنا للظالمين نارا اللہ وی ما دل فری آپشن درکڑے دے ما دل فری بل درکڑے دے آزادی بھی درکڑے دے آزادی بھی درکڑے دے چکہ دا دا خیر لارک پلے کد شر لارک پلے او کد شر لارک پلے چکہ منصور شیخ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے بے اللہ تعالی فمن شاء فليؤمن دا دا خیر لارا دا ومن شاء فليكفر بے دا دا شر لارا دا وی انداوی چی کد شر لارا دے پرک نا انہا تد نا لے ظالمین نارا دا کے وہ دیکھو مجھے کد شر پلار کرے انہا تد نا لے قرین ساری پتا فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر انا اعتدنا للظالمين نارا بل صاحب فرمائے جنا هدينا وسدل اما شاكرا واما كفورا الله تعالى فرمائے ما ور الله خود لنا انا هدينا الاسلام كما لا الاسلام حقيقه سكلا تظن مش جرم مش تغني بني مشاكل د تفتدانی وړي سي د دا کتاب سي کوم اوسونو ویجي نه څه سره په تاسو پر تفتدانی لا ایز نو خبرت کوم د لسوغي مزه په دغه مې وې کوشو ان دینا او سبیلا اما شاکرم و اما من سر سرمان نه نه کلا ما دې راي په وای دې کړه صحیح مې کتاب دې کړو د بارا تر ته منځو په تاسو په کوم خبره مفهوم خلو ته ان هدينا وسبيلا اما شاكرا واما كفورا الله دې راځي ورته دا ختم ایمان دې ان هدينا وسبيلا اما شاكرا واما كفورا ما دې ما تطلع خود لیدا او چې حق متعين شي نو باطل به تورې زد خود بجدا ما هو سبيل حق دې تو خورا بل باطل نه خود متعين صحیح شو پټو دغه ما نو خو جوړټو دی وې د بیگ عمر اټومیټیکلی وینا ته ضرورت نشته جوړټو پاسا بده ضرورت نشته کینا ما او چیرې پاسا ضرورت وې دی معنا دي دا چې کینا ما ان هدینا او سدیلا اما شاکرم و اما کفورا والله وإدا دفريد الخبر دا ولو شاء الله مقتدل الذين كتكويني اعتبار صرا الله دا مشيط و دا إرادة و إراد تكويني تكويني علم تام ولا دبغري لالا دا دوئي سوى تقسيم قريد إرادة تكويني و إرادة تشريعي نغيب تكوينياتو كي خلق لا اختيار مشتا تشريعياتو كي اختيار اختیار وکړه او کوم د اعتراض تشریعي وي اب معنا طلب د چرباري طلب د موږ نه لږه دا کار کوي چرباري طلب دا وي نه دا چې دا کار کوي دا کار مکوي نو عزيزان आवाज وکړو تاسو باندې خبره کوي کدا څنګه چې دې دې شي علما او طلبه تاسو پوهیږي تاسو هم نه ډېر پوهیږي نو دا ورکوټ فون طالب الله تعالی دې تر مرګ پورې طالب ساتي حکم را سي مولا دا دا او پرې سي مولا به دې لاړو ګړې مکه صحیح تر اخرې ساعت پورې به دا وایي چې طالب مجھے طالبے نور طلب مذہب دکھے بیدارے او در علم طلب بکھے چھے نور میں ازدکھے و نور میں ازدکھے و نور میں ازدکھے و برپسے نور میں ازدکھے نموترم انہوں آج میں کو رتاس خدمت کی چھے اللہ فرمائے ولو شاء اللہ مقتتل اللزیل من بعد ما جاتم البینات ولیکن اختلفو خدوی اختلافو فمنهم منامنا ومنهم من کفر چاہی مان راڑ سو کافر شو ولو شاء اللہ مقتتلو کالا تکوینے دیبان سر مختین دیبیو بل سر کلم جنو کڑے خدا جن بروانی سکا اختلاف بروانی اور جی کم دا اختلافی خلاف پیدا کیجئے جی خلاف پیدا شی تعصبات پیدا کیجئے جی تعصب پیدا شی نفرت پیدا کیجئے جی نفرت پیدا شی دستاندازی بکیجئے جی دستاندازی پیدا شی جنگ بکیم خواب ولو شاء الله مقتتل قال الله مختلف ندی بکلم جنو کڑے جنگو نہ بکی سوئی جنگ دا حد نہیں نا او قیامت پوری پرمانی جنگو نہ بکی گی مون با جنگ نکو مون با علا کرو شکر خدای کوئی شکر خدای کوئی جو جنگ کوئی یوی زکر پا اسلام کی خدا حد سر پار احوال و ظروف دی اسلام کی دا سر پار اخوال او ظروف دی پر بختو یو شاعر وای چې او خیاران کا لګړي دې بے قدرا او خیاران کا لګړي دې بے قدرا بے د خپل زاین کوي خبر دار شی او دار کا د پار زای وی څوک د غم په زای کې نه وای سندرا د غم زای کې څوک سندرې نه وای چې کله د غم زای نه انت با تعزیت کرو چې کله د خوشاله زای د سندرې وزن کړ کله سندرې وای زکه ګل عاشق دې مال دور خو باجر ازي چې تاسو په کتل کې صحیح خدا سره خوش قسمت ده به قسمت ده ګل عاشق نو باجر نه پاتې شو دې کا شای وای چې خو یارا کله ګډې کې به قدرت او به د خپل ځای نه کوي خبره دار شی او دار کا د پار ځای وي څو د غم په ځای کې نه وای سندرا نو احوال او ظروف دا احوال او ظروف ته قضا باندې با چې احوال او ظروف مقتضی وي د امن او د امن خبره وکي چې د جنگ د جنگ خبره کوي دا نبی عليه السلام دی چې لا تمنا ولې تا الودوي وصل الله الوافيا ولكن زالتي تنفسبت الله نه کلم دا تقاضا مکوي یا تدا خواهش او تمنا ملر يرك دشمن سره نه لوځو نبی عليه السلام وي خدای نه معافي خدای امن را الله امن کول وي امين الله امن را امين الله امن را وي امين خدای ز ظالمان رو لاس کوي امن بار راضي چې ظالم لاس کوي امن بار راضي چې ظالم لاس وتړي شي چې ظالم لاس نه تړي تر دې پورې امن نه راځي نو نبي عليه السلام فرمایي وصل الله المافيا ولكن ظالقيتم خوکا کرن دا خبر سر لرارا فسبتون بیا ٹیم شو بڑتا ہے یہ اور تکلہ کو دلگا بیا تخت ما بس بیا قوشتا درابنے ہیں خواب تخت نو فرمائی ولیکن اختلفو خود خلق اختلاف پیدا شو دا خلق اقتدار پیدا شو جگڑے و مقاتلے پیدا شو دا اولی پیدا شو اللہ فرمائی ولیکن اللہ یفعل ما یرید اللہ حقا پیر چلتے ہی اختلاف لاغه چې دې اراده وکي دا اراده تشریعي نه ده دا کوم اراده دا تکویني ده ورته فرمایي ولو شاء ربک لجعل الناس امه واحده ولا يزالون مختلفين المخلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم كستا پروردگار تکوینی اعتبار سرطا مختلف چه دا طول خلق دی مسلمانا یا دا خلق میسکی دی اختلاف دا خلق میسکی دی اختلاف نئی متنبیلی را جبا خبر کرے چه تخالف الناس حتى الاتفاق لهم الا غل الشجب والخلف في الشجب متنبوي انسان على مزاج ذلك تديو بسر خلاف دي اتفاق تصور مش اتفاق بقوميان بقوميان بسر اتفاق ما كان كي الله بقوميان باتفاق دا بقوميان دور تو خلق ده او دا الاتفاق بكل راجي تبقى خايشات وكنترول راجي کله کورما او په خایشاتو کنټرول راوسته تاسو به یو جام لو قالب دی دا صحابه وړي تاسو یو ممکن وړي تاسو په خایشاتو کنټرول راوسته پیغمبر موجود دی صلی الله علیه وسلم تخالف الناس حتى الاتفاق لهم الا على الشجب والخلف في الشجب او خلق يوم الفرا مخالف مخالف مخالفت کې مخالف دی او بل دی اتفاق او تصور مشته البته شجب باندې شجب شي بل دا کښو دی نو دا څه کښی شوونه فسادان په دې سره څه کښی الا على الشجب والخلف في الشجب نو الله فرمایي چې ولو شاء ربك لجعل الناس امه واحده دا ټول انسانان به یو امت مؤمنان مسلمانان جوړ کړو ولا يزالون مختلفين خودی بانے شیعو پر سر اختلاف بولا ذکر دا عقولو ادراک مختلف دا عقولو ادراک مختلف دے ما مرکرو توی مہدری شیعو دی عقل دے وام دے حس دے عقل وام دے حس دے عقل ادراک کئی علیدو عقل ادراک مستد دے دے وجہ خویہ مطمئن کی گئی نا پا خبر پانی ویدہ دا سے ولی دا نا خدای دا سے ولی دے دا ولی یہ ولی مصیبت دے ذکر عقل دے دې علت وړي دې څو وړي علت وړي او مشاهده وړي مشاهده مې علت دې مشاهده علت دې ابراهيم عليه السلام الله تعالی ته وي استال ابراهيم رب ارني كيف تحيي الموتى هغه ورته ابتدا مړي څنګه ژوند دي صحیح چې په سایت باندې یو تحفظ پیدا کړي چې ابراهيم په واسه باندې موت باندې عقیده نو معاذ الله خو پیغمبر وو وی رب ارنی خدای ما تو خی کے بتو یل موتا چی تمہیں سنگ جرندی کے دی وجہ اللہ تعالیٰ دی ابراہیم ریکارڈ سپا کر سو پیروز تو اعتراض ہونے ساتھی گورا دا سنے پر ابراہیم گورا مہنو بلی پیغمبران دورا مہن دی ریکارڈ والا سپا ساتھ رہے صحیح گریتا جرنا مہنو ہوئے نہیں جس کے پیسر پارا ہوئے چی دی ابراہیم ریکارڈ سپا کر سو پیروز تو شمت شمت دل رہی چی تو باپاس باتا گو دیکھیں نو نو اللہ فرمائی رب ارنی کے فتو علم ہوتا اللہ وے اولم تو من ولی اس کا دیمان نشتے اور پاس پاس پاس پاس ابراہیم وے پلا شتا میں کی ایمان میں کوئی نشتا ایمان خود ایمان تعلق قلب سر دے زد عقل خبر دا ایمان تعلق سر خوشتے زد عقل مطمئن ولكن يطمئن قلبي چی اتمنان دا عقل براش سب براش اتمنان زکر که اتمنان دا اغا قلب نوش کم پا ایمان کی مرکوب دی باقی ابراهیم معاذ اللہ مسلمان نما قلب موول بس وعقل بانده ولكن يطمئن قلبي عقل یا پر علت بان لے پا وجہ و سبب مطمئن کے یا پا مشاہدہ و تجربہ مطمئن کے کدے مشاہدہ ہوئے اللہ تعالیٰ وردے فخذ اربعۃ من الطیر وسلور مارغان نساء سانسر عادقا فصرهن إليكا دی زان سر ادا سے عادقا دی سپیتا چی مونگا واس کو وردو تو سری او چرتا چی واس کو دی پی امی چرتا نا دی بچی کی نا پوئی گی دی پی شیس پی دی پتا ہو پر سنت پانے نا پوئی گی دی نا سنت تو نہیں لنا پڑھ رہی سری اگر نو چرتا چی رو سنت تو ریتا کڑائی نورتی فخوزر باتم من التیری ویسلو مارغان نسا فصرهن الیگا ار سوات کیوں بولی سے مسادہ کو کوئی بولی کر دیو کو رہی بے شانتا تھی تھی گا فصرهن الیگا دان تھی تھی گا را سر ویسلو پت ہونا بے تھی تھی گا فصرهن کی بے تھی تھی گا ویسلو پت ہونا یا تین اتسایا ابراهيم دا تاسو سوال زده وکړه چې دا عقل په مشاهده مطمئن کیږي یا په علت او تصرف وجه مطمئن کیږي یا په تجربه مطمئن کیږي نو یې زه څنګه دا وایم چې دا وګورم چې دا ژوند کیږي څنګه چې دا عقل مو خبره ده چې الله فرمایي ولکن الله يفعل ما يريد فقایا التوحيد صلى الله عليه وسلم ان شاء الله بری جبريل وایي واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين الحمد لله علی ذات عظیم صفات سمیع صفات کبیر شان جلیل قدر فیض ذکر متعال امر جلیل قرآن جلیل ثنائے جزیل عطا مجید دعائے مین احسان صحیح الحساب شدید رقاب علیم عذاب عظیم سلطان ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له في الخلق والامر ونشهد ان سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله المبعوث الى الاصطفى الاحمر المعروف بصرف الصدر ورفع الذكر صلى الله تعالى عليه وعلى اله واصحابه الذين هم خلاصه عرب العرباء وخير الخلائق بعد الانبياء بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات وكان الله غفورا رحيما بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم أستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين وأستغفره إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله وعصره بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعص ما فانه لا تضر نفسه ولا يضر شيئا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك على سيدنا مولانا محمد وأزواجه وذرياته قال النبي صلى الله عليه وسلم أرحم أمتي بأمتي أبو بكر وأشهدهم في أمر الله عمر وأصدقهم حياء عثمان وأفضلهم علي وفاطمة سيدة نساء أهل الجنة وحمزة رسول الله وأسر رسوله رضوان الله تعالى عليهم أجمعين اللهم اغفر للعباس والذي مغفرة ظاهرة وباطنة لا تغادر ذنبا الله الله في أصحابي لا تتخذوا من بعدي بغضا فمن أحبهم فبحبي أحب ومن أبغضهم فبغضي أبغضهم وخير أمتي قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم والسلطان المسلم سلطان الله في الأرض مع سلطان الله في الأرض أعان الله اللهم أيد الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين ربنا أيد المجاهدين في كل مكان ربنا أنقذ المسلمين المظلومين مظلومين الظالمين ربنا سلط الظالمين على الظالمين وأخذ المسلمين من بينهم الظالمين السالمين عباد الله رحمكم الله إن الله بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون واذكروا الله يذكركم ويستجبكم لكم لعلكم على وجهه واتقوا أكبر صلوا صفوفكم رحمكم الله فإن تصفية الصفوف من إقامة الصلاة کریم خدای چا دې سم مقصد دې موافق شریعت مخالف نه لاله ته باغی باندې عالم مقصد دې کړی دې دوستانو هغه دعا خاص کړې دې نبی نور علی دې الله تعالی دې خیر وکړي الله دې دې خیر وکړي الله دې دې خیر وکړي لازم مول صاحبان دې نور دې زما راغلي شمالي او دا راغلي زو دوست دې زما راغلي سم دې زموږ د پاکستان راغلي دې الله تعالی دې ټول دې بشه عافیه وکړي خدای دې ټول د دنیا او آخرت خوشاله وکړي خدای دې دنیا کې هم محفوظ مامون کې آخرت کې محفوظ مامون کې محترم نور حضرت امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ الله تعالی نسوال کو حقوق کو زلن کر چې کلو کا تو ایمان دې وداسې وږي کو خیا چې زې سره او چې زې وایم او باقي باندې دنیا دې کامیاب شو او آخرت دې عذاب نه نجات او تبي راشي نو ورته دې دا سوای سبحان الله و ابد الابد سبحان الواحد الاحد سبحان الفرد الصمد سبحان الذي اقام السماء بغير عمد سبحان من بسط الارض على ماء جمد سبحان الفرد الصمد سبحان الذي لم يتخذ سبحان من خلق الخلق فاحصاهم عددا سبحان من رزقهم فلم ينسى احدا سبحان الذي لم يتخذ صاحبه ولا ولدا سبحان الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد تبدل ریکارڈ ان یاد کہ دا سحر و ماضی کو ہے زمون در امام حضرت امام رحمت اللہ علیہ امام ولی فرام اللہ علیہ مجھے رب وظیفہ دا او دا سی وظیفہ دا چی پا عالی سنت خانی ورد اللہ تعالیٰ خود دے خوب کی اور رضی اللہ مسلم یا سیدا چی اللہ تعالیٰ کل خوب کی ہوئی نی نو کر اپنی خطا کی کو کل عمر پاک کر خوب کیوں نے دیکھی خطائی نہیں انداری مجھے متقلیمین لکھلے دا چی وجہ دا چی باری صفات دی دخالی و تمزیل من يهد الله فلا هاد فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له لهذا الشيطان الله تماما بالاسلام بالراتشي هل جب يغمر دي لسه فصلهم ده يدرد ده فإن الشيطان لا يتوصل بسورة دي والتخير كلمات من الشك وكيش تش الله والكوية دي ولو فعالي سنة الله خبرة تغوزي فكوي جي دنيا مهم كاميا وشتو آخرت مهم كاميا شنة الله يدون تقول دنيا وخير كاميا بكي خدای زمون کریم وی پانی و رحمی کی عمل پکی راولی اللہ پا افغانستان و رحمی کی عمل پکی راولی خدای در کشکر دو مسلمانان دا ترو کی پروردگار رو در فلسطین دو مسلمانان دو پرگرتی آو کی کریم خدای در عراق مسلمانان در لیبیا مسلمانان در شام و در یمن مسلمانان اللہ تعالی برکت دی رو خلقو کی خصوصا در سعودی رو در فرادیر بے کتنی روانی دیا تو مرکت در کریم خدای تی محفوظ رامون کی اللہ تی محفوظ رامون کی خدای ټول بلاد اسلامي محفوظ مامون کې بلکې او وسعت باندې ټول دنیا محفوظ او مامون کې ځکه امن مطلوب اسلام امن خوښ دی خدای دې ټول دنیا ته امن راولي الله مولا محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په صحیح معنی ټول د عیان کې ضرورت دی کردار د باندې خلک اسلام ته راشي نه دا چې موږ په کردار د باندې خلک اسلام نه وځي الله تعالی دې موږ ته توفیق راکړي چې د نبی علیه الصلاه والسلام د دنیا او د جنت د حق ورکو چې د نبی علیه السلام د دنیا او د حق ورکو نستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب ما قدر الله حق قدره إن الله لقوي عزيز الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس إن الله سميع بصير يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم وإلى الله ترجع الأمور يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا وعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون وجاهدوا في الله حق جهاده هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين محترم مسلمانان ورونو دتا سوڑان دی د سوره حج اخر نه رکو د معمول مطابق ما تلاوت کړه خو مومن د رکو ما بخپل بیان کې بطور تبرک تلاوت کولا خنن می بطور مقصد او موضوع تلاوت کړه عزیزان سوره الحج دا مکی سورت دی زیاد تر پکی پا اعتقادات و زور دے مولان دی جمعان دا عرض کرو چی دا امت دا مشکلات و حل دا پا دو شئینو بانے موقوف دے یو دا چی امت کی وحدت او یووال پیدا شی او دویم دا چی امت کی غیرت راشی وحدت پیدا کی گی دا عقیدی مضبوطی آو استحکام سرا او غیرت راضی دو قوت حصول سره که عقیده مستحکمه نی نو دو مسلمانانو میس که قدر مشترک سره چی دی پیوش او که قوت ور سره نی نو کمزور سره غیرت نشی کوله دو غیرت دا اللہ پا نسخو با باعث سواب وی خود دنیا پا اعتبار با دو خودکشای مترادفی ولا تلقو بی ایدی کو ملت تحلوکا عزیزانو دویم خبره چه دا امت دا عام و مذهبی خلقو اللہ نے دیر خیر ور کی خود دوی مذهب سر تعلق کا مومن جذباتی وی ایموشنل وی سنسیبل نی دا ہوش پاساس نی او دا جوش پاساس کم تعلق چی وی دا دنیاوی اعتبار سر دا مصیبت ذریعہ گرزی حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرمائے لکل شیئن شرط و لکل شرط فترہ دا ہر ایشو اساس او بنیاد جذبوی او هر جذبہ دا واجب الانقطاع دا قابل انقطاع نا واجب الانقطاع دا ولکل شرط فترہ اس حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرمائی کدا جذبہ دا ہوش تابع شو فرجو من وان اشیر الیہ بالاصابع فلا تعده فی شیء کدا ہوش تابع دی او گردولا توقع لرا ایکسپیکٹیشنز کوا چه دا سڑے یا دا خلق سکار والا دی او کنا خلقو ور تا صرف اشارے اکڑے دا دیر جذباتی سڑے دے پیغمبر علیہ السلام فرمائے نتیجے پہلے بار بدا سڑے ناکام بھی دا خلق با ناکام بھی محترم ورنو سورہ الحج دا تفسیری تحقیق پیش نظر لنبنے سورت دے چا اللہ تعالیٰ پا کی علت دا جہاد ذکر کرے دے ذکر موجودہ دو کہ دو خبریں باید چ هغه د یو بل د پاره د سپورټ او د تایید ذریعہ وي بد قسمتای سره هغه یو بل ته په مقابله باندې ولاړی یو دعوت او بل جهاد دعوت والا خلق او جهاد والا خلق د یو بل خپیرا کاږي دعوت او جهاد به یک وخت د پیغمبرانو شریک مشل مشترک میں دا دوڑا متداخل دی دا دوڑا دی یو بل مؤید دی او لازم دا چی مؤید دی او که کل دی دی یو بل خپیر آخ کل شورو کل اللہ تعالیٰ دی رحمو کی امت دا سخیر نمیلا لیگی ناظرانو سورہ الحج کے اللہ تعالیٰ علت دا جہاد ذکر کئی فرمائی اذن للذین یقاتلون بانہم ظلم وان اللہ علی نصرہم لقدیر اللہ تعالیٰ فرمائے اذن اجازت ورکڑے شوے پرمیشن ورکڑے شوے دے چاہتا اذن للذین یقاتلون بانہم ظلم یقاتلون یقاتلون وفتحی دتا ایکٹیو وائس تے کہ پیسو وائس تے صیغہ دا معلوم دا کہ دا مجھول دا دا مجھول دا اس پتہ ہو لئے دا چی فائٹ بتا بانے بل چاہیں پوس کرے جنگ بتا بانے بل چاہیں پوس کرے بیاستا دینی فریضہ دا چی تا غشے کاؤنٹر کے ایتا وہ بیا سائرن سپیکٹیٹر نکینے خاموش تماشائی با نکینے کہ خاموش تماشائی کے ناستے نو انجام برے دا حابیل وی او کہ خاموش تماشائی کے ناستے بقرہ کہ اللہ دو واقعے ذکر کہ یو دا فرد یو دا قوم دا فرد واقعے ذکر کہ دا حابیل چی دے خاموش تماشائی ولا ان بسطت الی یدک لتقتلنی ما انا بباسط یدی الیک لاقتلک انی اخاف اللہ رب العالمین دا خوف خدا نہ دا بزدلی دا خوف خدا نہ دے دا خدای یرا نہ دا دا بزدلی دا لئن بسطت الی یدک کہ تما تلاس را اگ دے ما انا بباسط یدی الیک ز دست اندازی نہ کوم ز دے کاؤنٹر کوم نہ انی اخاف اللہ ز کہ تو خدای نہ ڈیر دیا تیرے گم چر خدای نہ رے گے نمڑے گی با چر خدای نہ پتہ سے حالت کی رے گی نسو بچی مڑے گی با عزیزان بے مواقع متصلن اغور پسی اللہ تعالی دے بنی اسرائیل ذکر کئی الم تر الی الملائ من بنی اسرائیل اس قالوا لنبی لهم ابعث لنا ملکا نقاتل فی سبیل اللہ ای دخل مال نخلاص شو دخل جائیداد نخلاص شو اولاد غلامان شو خزی وینز شو احساس ور تو شو چه مون سائلنٹ سپیکٹیٹر رو د ظلم تدارک منو کو د ظلم مخنیوی منو کو هر چه برماس ازماس دا مصیبت مون باندې دخل الله سره اگے حضرت سموئیل تراغل او ورته مولی یو سیاسی رهبر پکار دے یو سیاسی رہنما پکار دے یو سیاسی لیڈر پکار دے مونږ د خپل حق تپوس کول غواړو عزیزانو ناز به کو استاد خدمت کی چې الله فرمایي او دین الذین یقاتلون بانهم ظلموا وان الله علی نصرهم لقدیر اغه خلق چې چا باندې فائټو کې تال او جنگ امپوز شوی دی ابتدا بل چا کړی دا افنس د بل طرف نه دی نو اللہ تعالیٰ وی ما غی تا اجازت ور کرے دا شے کاؤنٹر کا پل دفاع کا پدی شریعت اسلامی کی دو عنوان رازی الدفاع الشرعی الخاص او بلتا ہوئی الدفاع الشرعی العام دا زان ڈیفنس بکے خود سوسائٹا ہے با ہم ڈیفنس کے دا سوسائٹا ہے دفاع با ہم کے یہ اسڑے کپا شخصی و انڈیویجول خول کے راجمہ شی معاشرہ تبا کی معاشرہ زکر دغا ان افراد دا دا سوسائٹی یونٹس دی دا دا بیو بل سر تعلق انتہائی مستحکم یہ ما تو گو رے خدای دنو کی کہ زمون دا کل روانی گی نو زبا کی بچ کے گا لگ زور سر نفا کی بچ کے گا نو باید چی سرے بیک وقت پدوارو لائنو نبانے سو چکی چی دفع دا ظلم دا لازم و واجب دا چی فردم بچ سی معاشرم بچ سی نو فرمائے اذن للذین یقاتلون بانہم ظلم وَأَنَّ اللَّهَ عَلَى نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ اللہ تعالیٰ ردوئے امداد بائے قدرت لرون کے دے نوچے قدرت لری یقیناً دا سے خلقو با امداد کئی اس دی سر زیادتی ایسا شوے دے نو اللہ تعالیٰ دا غزیاتی تصور ذکر کے ورپسی آیت کی وی فرمائے چھے الَّذِينَ اُخْرِجُوا مِن دِیَارِهِمْ بِغِيْرِ حَقٍ إِلَّا أَن يَقُولُوا رَبُّنَا اللَّهُ دو ظلم تصور دارے بلکہ واقعی ظلم داو دے دخپل کورو دمال بے دخل شویو دو وطن نوستل شویو او جرم حسنو إِلَّا أَن يَقُولُوا رَبُّنَا اللَّهُ بس دے یو جرمو چی دے دا بلچا ربوبیت نمنا دے یو جرمو دے دا بلچا لارڈشپ نمنا د دې یو جرمو د دې بل چا کینشپ او بادشاہي نه منله د دې یو جرمو د دې بل چا شاهنشاهیت نه منله دوی وی چې ټول انسانان بلا امتیاز یوازې د الله بندگان دي او د ټول انسانانو بلا امتیاز رب دی یوازې الله حضرت عامر ابن ربیعه رضی الله تعالی عنه بعینه دغه فلسفه د کسرا گورنر ته هرمزان ته پیش کړه چې هغه ته تپوس وکړه ورته لم بعثتم ولماذا بعث صاحبكم هذا تاسو استاسو دا مرګره محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم تاسو مشن سده مختصری ورته وی چې ان الله ابتغسنا ان نخرج العباد من عباده العباد الى عباده رب العباد زمون مشن زمون پروگرام چې انسان د انسان د بندګۍ نه خلاص کو او ټول انسانان غل سویه یوازې د الله تعالی بندگان شي او د ټول انسانانو یوازې حکمران او مالک لک زور سره الله تعالی شي. عزیزانو نارض بھی کوستا اس خدمت کی کہ اللہ تعالیٰ فرمائے اذن الذین یقاتلون بانہم ظلموا وان اللہ غلا نصرہم لقدیر. اس میں طرف تو گوری رسلور و ایمہ و اجماعی مسلک دے چہ علت دا قتال علت دا فائٹ او علت دا جنگ دا کفر دے کہ علت دا جنگ ظلم دے ظلم دے علت دا جنگ کفر ندے علت دا جنگ کفر نہ دے ورنہ بیا با کافر سرا دو صلح کولو دا ریکانسیلیشن اس تصور دو بیا با رسول توبہ نے آیت اس تر وین جنحو للسلم فجنح لها وتوکل علی اللہ بیا با رسول بقرہ نے آیت اس تر چو وقاتلو حتی لا تکون فتنہ ویکون الدین کلو فئن وقاتلو حتی لا تکون فتنہ ورپسی ہاں ورپسی فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين. الله تعالى كنسپيريسي او پرسيكيوشن کافرانو بند کو او وغي دينه منشو نستا مرګري پرسيكيوټ کوي نستا خلاف کنسپيريسي کوي فلا عدوان إلا على الظالمين. نو دغه قسم تعدي دا صرف د ظالم خلاف ته کول شي د کافر خلاف نه شي کوله مطلب پنه پوش بیا به د ذمیت تصور په شریعت اسلامي کې ما تاسو ته وي چې لګ ما طرف ته ګورئ ما طرف ته چې مونږه جذباتيان زیات یو او د هوش نه کار دیر کم اخلو او دام جذباتیتی مثلا آغا او طول انسانانو کی یواز ممکن نا پا طول انسانانو کی ما تیر جمعہ بانیم تاس تذکر رکو چی پتاسو جنگ ادری دا پا مون بانی شو روش اس محلتی فاجی امید نواز خان تو مکڑا چی پتاسو جنگ بان شو پا مون بانی زکال تم جذباتیان خلق تی پا مونگا رامن دکی وی دا اسامہ دا ترز آمن دی اوی وی دا وی دا اسامہ دا ترز آمن دی سوک وی دا دا مولا عمر دا ترز وی دا دے مرکو صحیح شو زنانا دا روانی سکار فیر چولی اغی بانی آوازو نو کی وی دا طول دہشت گرد دی دا ټول ټیررسټ دي بهر ته دیر عرض مې کوره تاسو ما تاسو ذکر کړو یو بوډا انګریز را سره سٹور کې ملاو شي نو چون کې د ما خون دغه پټکی وی او دا کپڑے مې چولی دا کپڑے تاسو ته بل لطیفه کړو مېمانه چاته پوسو کو چې تا امریکای دا جامې چې مېما ورته چې نه دلته بربند کړل اوس دغه جامې بنا شو نو سبا شو نو جامې حالانکه زما دا مسلک نه چې پینټ اغوستل سحرام کار دی یا کوټ اغوستل سہارا زکر ما چې کوم کپڑے چولی دي زه دا وخت نه نشم لره چې دا پیغمبر یاد ابو بکر جامه ده دا زماره ثقافت او د کلچر حصہ ده د پنجاب خلک چې کوم کپڑے اچي دا د غیر ثقافت او د کلچر حصہ ده د هندستان خلک چې کوم کپڑے اچي دا د غیر ثقافت او د کلچر حصہ ده د عربو خلک چې کوم دشداشي اچي دا د غیر ثقافت او د کلچر حصہ ده ما مرګرو ته وی عرفات کې ما د پیغمبر جامه 100% دره ده نن چې مونږ ما غوسته ده دا حرام جامه ډیر 100% زمون یقین دی چې پیغمبر هم په دغه رنگ حرام کې وو ابوبکر هم دغه رنگ حرام کې وو عمر هم دغه رنگ حرام کې وو 100,000 صحابه هم دغه رنگ حرام کې وو دا جامه یقینا د پیغمبر ده د دین علاوه نور جامې د ثقافت او کلچر سره تعلق ساتي بهر تقدیر عرض مې کوله تاسو خدمت کې چې الله تعالی فرمایي الذين اخرجوا من ديارهم بغیر حق دا آغا خلق دے ورسر دا زیادے شوی دے بلا وجہ دخپل قوم نا دخپل ملک نا دا وطن جائے دا دو دو کور نوستے شوی دے نو غیت حق دے چخپل ڈیفنس کی غیت حق دے چخپل دفاعو کی غیت حق دے چخپل تحفظو کی حضور علیہ الصلوۃ والسلام دا دی وجہ من قتل دون مالہ فہو شہید ومن قتل دون دمہ فہو شہید ومن قتل دون عرضہ فہو شہید سوچے د خپل وینې په تحفظ کې مرشه دا شهید دی د خپل مال په تحفظ کې مرشه دا شهید دی د خپل عزت په تحفظ کې مرشه دا شهید دی او من قتل دون عرضه فهو شهید نو پتا ولګی دا چې خپل ځان دفاع کو دا ستا لازمی او واجبی فریضه ده دا ستا حق نه دی بلکې دا ستا فریضه ده که فریضه دا ادا نه کی الله تعالی دا تپوس کوي چې تا دا فریضه ولې نه ادا کړې دا بل خبره ده چې دنیا کې لازمی نتیجه بدای چې تب مړېږي آخرت کې هم به سزا نه بچ کیږي ځکه تا فریضه نه ادا کړې تا په واجب باندې عمل نه کړې نه عزیزانو خدمت کې مستاز دا عرض کو چې اذن للذین یقاتلون بانهم ظلموا چې علت د قتال او د فایټ دا د ظلم علت د قتال او د فایټ قرآن کریم سورہ البقرہ فرمائی وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ اللہ تعالیٰ فرمائی دا اللہ تعالیٰ کے آغ خلق سر جنگ کے چسوکتا سر جنگ کے چسوکتا سر داسے ہونے وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ بلکہ وے وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ چسوک در سر جنگ کے نو بے اور دغس مکینہ بے اور منڈکاوا دستا واجبی فریضہ دا وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَ او فوری ہوئے چه وَلَا تَعْتَدُوا وَاَيْلَيْشَنْ مَكَوَا وَلَا تَعْتَدُوا زِيَادَةً مَكَوَا وَلَا تَعْتَدُوا دَحُدُودُ نَمُوَرْ پُورِ اُزَا اِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ سوچ حدود پاما لئی اگر کد کافر خلاف ہم وی دا شید خدا خواہ نہ دے لکہ ماتا گورا کہ کافر ما سر جنگ کئی اس جنگ کے گوڑے خونے بیش لکی گی سبا کی گی مڑی بکی گی وینے بتوئے گی ہو چا کلا کافر مر شو دا دین اور پا آخوا اعتدا ما تا شریعت کی جائز دا چا پوزا تی پریکم لگ زور سرا وقتی نا پریکم سترگی تی راو باسم یاد کلاشن کو برس ور تاونی سمو لمبائی کم غیبان پیغمبر علیہ السلام چا کلا باوم یو مهم لانچ کو نو صحابو تا بے انتظارو کئی کہ آزان مواوری دا دیکلی نا بیا پی حملہ مکوئی چا مسلمانان بلا وجہ پا کمڑن نشی مسلمانان بلا وجہ پکی مڑ نشی کہ آزان بے وانا اور پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام وے اس چونکہ آغا وقت کی سر قوت ما تاس دے غیرت راضی پس بانے پا قوت بانے تاس دے لطیفہ ویلے بازا من دی وطن کی یو بزرگ سڑے ہو تغ بام خیلو کی باچا سے رحمہ اللہ یو سڑے والا راغے وی جی مالا غصہ دیر راضی یار آلت دوائی را کا سکا حکیم ہوں یار آتا دعا ہو کا غصہ دیر آلت دیر راضی بس سڑی دے پا دویا خبر بانے غصہ شو باچا سے برتے دا نا پا دعا کی گی نا پا دعا کی گی زان نظور اور سڑی سر قواتا کینا سکاوے رزان نظر رزان نظر اور تے غصہ شی نتیجہ ویسے اگ بہ لاک کوڑائے والی تک کوڑائے سڑی نہ غصہ وزی بیان تے دا غصہ کی کی سڑی رزان نہ کمزوری سڑی دا زور اور تے سوک نہ غصہ کی خبر ہو زین کلا ما طرف تو گرے اگ زور اور تے دنیا نمون تہ غصہ شی او چھ کلا زور اور پی پیر شی او جیاد ور را کس ورتے وینا وای بچ ایکسکیوز می صحیح او ورتے وے نمبر 2 دا جیاد بمون سر ولاڑی اگر ٹول ٹیکنالوجی تین نقل کرا کاپی کر پسلو راج کے ادرے میں ورتے ہوئے دے بٹوٹے کے صندوقوں نے کی بیوڑے الوزے بینا وہی ورتا کبھی نہ اس دا پس قوت باندھے نما تاس تو ہوئے چلے قرآن و سنت نہ چھوڑ دا کہ امت کے وحدت پیدا کی گی پس دا عقیدے پہ استحکام عقیدہ زمونگا مضبوط ہے دنا اللہ تعالیٰ زمونگا عقیدہ مضبوط کی لگ زور سر او دویم امت دے کی بقوت پیدا او غیرت پیدا کی گی سر قوت سرا نو اللہ تعالیٰ دے منت استحکام دا عقیدے او استحکام دا عصر دا ٹیکنالوجی او دا اسباب ورا کی ٹولا میں سکا دی زانو حضرت امام ولی اللہ رحمہ اللہ چیز ما پیر مرشد دے استاس رو ٹولوں دے امام ولی اللہ چیز من دو ٹولو پیر مرشد دے رحمہ اللہ اگر فرمائی چی دنیا کی کامیابی دا پا دو شئینو موقوف تا اول چی کم استا نظریہ و فکر دے اغیبان 100% یقین او پا اغیبان مطمئن کے دے زکا چې سو پور استا سل فیصد اطمینان په خپل نظریه باندې حاصل هغه د پرته قربانای ته نه تیار نه تیار یعنی قربانای ته سړی ال تیاریږي چې سړی په خپل فکر او نظریه باندې مطمئن وي په یو شی مطمئن نو بیا سړی د هغه لپاره ستړی کوي که مطمئن پنی بیا په ما ته وګورئ دا زمونږ کلي والا زما عزیزان دی په دې ګرمې بټای له تماکو کې ورننه اوسي کرم بیٹھے تماکو کی ورنہ نوزی اس پتر ورتا چھر دی دن لے ٹیمپریچر 130 degree دے سٹیم راو دی چکل ماشین کئی اگا سٹیم تیزان ٹنگ کڑی اگا گرمائی تیزان ٹنگ کڑی پائپونو بنا چاپی را او با چھے اگا تماکو لے سٹیم ور کئی چھر دا میدن شی بیا سمر محنت کئی سم پا گرم کودان کی ورتتنا پکے نہ لگئی تک پکے لگئی ناوہ تری خطی جی پکے نہ لگئی خولے پیرا روانی بیا داغی گریڈنگ کئی یو یو پانا جدا نمبر دا پاک 1 دے دا پاک 2 دے دا 4 دے دا 5 دے دا 3 دے الی اخری صحیح او بیا دا سمرا بہترین طریقے سره دا سمرا امندان ولا برابر ای چڑوان دے رستنی زکا کم پرچے زر چے دے کدا غ نظر تدا را چے دا ہڈ سٹا بھی خیدا پرچے رات بی ریجیکٹ کی سبب کی ریجیکٹ بھی کیتا تا اس دا دمرا ډیر اہتمام سره پارا کی زکا دا عقیدہ دا چے دا پاک 1 اس پسوزی وے ہاں 5000 چے دا وصلتا غ بیا دی بند ریٹ لگئی پاک 1 5000 نو کدی کی ولا پاکون کی اغي ولا د فاکفای شنا پانه ولا لا فاکفای شنا پانه ولا لا یا د پاکي له 1200 دلی پانه ولا لا نو غد 5000 میرا کوسی 2000 صحیح یو بل گریڈ ولا ورکی چې دا اوسو شو اس دا تو دمر ڈیر اہتمام زکے چی یقین دے دے پدے بانے چی دا دمر زان ستڑے کم ندا با یو کلو پا پنج ہزار بانے خرسی پاکوان اس دغه بعینه ای قبر جابر ابن عبداللہ روایت چی میتاز تطیر ویلے چی دا جابر ابن عبداللہ فرمائی چی تعلمنا الایمان ثم تعلمنا القرآن منگلوں بے پیغمبر نا عقیدہ دکڑا لمبے پیغمبر نہ عقیدت دکڑا دین بعد میں قرآن دکڑ اچھے کر عقیدت دشی سڑے جان و مال قربانے تھے تیاری سڑے دخپل لائف قربانے تھے تیاری سڑے دخپل پراپرٹی قربانے تھے تیاری سڑے دخپل پیسو قربانے تھے تیاری یہ صحابی دے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چی مدینے تراغ حضرت عبداللہ اخپل واقعہ بیانے چی زمات رد رسول پاک شدید مخالف ما چی پیغمبر علیہ السلام پڑھن بی نظر اکتا فعرفت انہو ہوا ماو پی جند شدہ او ما کا پیغمبر دے علیہ السلام خطر زما مربیو زما ٹولا ذمہ داری زما ترا غستے وا زکر یتیم و پلار میں نو یو بڑھائی مور میں وا زمان دو کور ذمہ داری زما ترا راس کے وا دو ترا دو وجہ مادا جورت نسو کولے جی پیغمبر بانی ایمان راڑا صلی اللہ علیہ وسلم خوئی یو ظلمہ اخبری گڑی بیدی راستے نو پلارا میں پیغمبر پاک بیاو کتا صلی اللہ علیہ وسلم نی ما فیصلہ ہو کچھ نن دیتر سر خبر خلاصوں تر تر عالم بے مور تے کاکا کتا زیو کتا دیزو خزم لزم لزم پیغمبر بانی ایمان راڑا وی زمان تر زمانہ نہ صرف دا چھ سادر و پٹکے رانا واغستو اغسط جامع رانا موستے اغسط جامع او بیا یو ونی پوری اتڑلم ایو شنے لخت پیرا تا ونی والا او پا آغا لخت طول بروزے رابان راوستن دغمے رابان ادرولے او بیا بربند کور راوستن بیوز وی زراغلن خپلے مورتا مورتا میں دروازہ ووالا چونکہ زبی پردیم سل پا سلو کی بی پردیم ہس شیرہ پوری نو لہذا ما مورتا ہوئی چھ موری دروازہ مکولا ہوا زکہ زما کیفیت دا کتو نہ دے خو کتا سر اس کپڑے چیز پہ زان پٹکم وی زما مور ما تے او سادر راوشتے دا دروازے دا شان دا وڑائے جوڑ دا بیزے دا وشغنی مونگر تا جغنی وو آجی سے بیر تا وشغنی وائی نا آغا دا وشغنی جوڑ دا آغی او سادر را تا راوشتے آغا میں میز بانے اشلو دو زائے مک نیم نمی لنگو او نیم پہ اگو واچ او بیا رسول اللہ علیہ السلام ترالو حضور علیہ السلام جماعت نہ پاسے دلو کور تا ورغلو ما دروازہ ہوا تھا او ما ہوئے چی یا رسول اللہ او دا اللہ پیغمبر پیغمبر لا دروازہ نو کلاو کرے تپوسے ہو کہ من بالباب افوری جواب ہوا لائے دروازہ نو کلاو کرے زی لی دلے نو اللہ کریم پہ حالت زبان منکشف جبریل امین ورطہ اطلاع ورکا چی عبداللہ را کھلے دے خو چونکہ دی یو سادر نے دو سادر جوڑ کرو یو سادر دو سادر کرو وے حضور علیہ الصلات والسلام را توئے چھ من بالباب عبداللہ ذل بجادین سوک دے دروازہ کی عبداللہ دو سادر والا ویزا یا سبحان اللہ پیغمبر علیہ الصلات والسلام دروازے نہ پوری مانا خبر شوئے میں چلو قبول شم چھ پیغمبر اللہ دروازہ نہ دے کولا کڑی دی لالی دل نیم نہ صرف دا چھ زمانوں میں واغست بلکہ زمان دا کیفیت ہم بیان کا عبداللہ ذل بجادین عبداللہ او تاسو وګورئ محدثین چې دا غره روایت نقل کړي دا عبداللہ په نامه کمتر نقل کړي کاله حدثنی ذل بجادین پیغمبر په نوم کې خود دومره مشهور شو پیغمبر په نوم کې خود دومره مشهور شو عبداللہ ذل زکه دا عبداللہ په نامه خو بلا ډیر صحابه دي نو دغه صحابي چې پیژنې ته ذل بجادین په ټایټل به پیژنې پیغمبر ولا دا ټایټل ورکړ صلی الله علیه وسلم حضرت عبداللہ فرمایي چې جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې ایمان میرا اوړو پیو موقع دا پیغمبر علیہ الصلات والسلام دا مہم و جہاد نہ پاتے شوے نے ہر جہاد کی وہ پیغمبر سرو علیہ الصلات والسلام وی یو زل ورت کین اس تو جماعت کی وی مرتے جیرا مات پیو دعا او کا ماتے دعا او کا وی ماتے اس دعا در تو وی مرتے جی دا دعا را تو کہ اللہ تعالی شہادت را ترا کی سجدہ کہ شہادت ہے مطلوب مقصود مومن نہ مال غنیمت نہ کشور کشائے کہ مات دعا ہو کہ اللہ شہادت را درا کی وے پیغمبر علیہ الصلات والسلام جمعہ سر بہر کی کر یوونا ولا علاوہ کی کر یوونا ولا علاوہ وے دا اگے پٹتے لاس کا او پٹ دا سرا وشت پوستک پوستک او زما پمٹے مت ہوتا اپٹ زما پمٹ داری امام زامن پٹائے نو ارے پیغمبر علیہ الصلات والسلام خصوصیت زما تو مٹ بانے ما تا آغد کی کر پوستا کو تڑو او وے وے او اللہ عبداللہ ذل بجادین ما تا تا حوالہ کرے دے محفوظ ہو ساتا دے دے حفاظت ہو کا وے ما ارتے ہو دا اللہ پیغمبر دے شہادت غوارم ترہ دے حفاظت خبرے کے دے شہادت غوارم وی رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام رات او عبداللہ چې دا الله لاره کې دا الله د دین کار کې او تا تبراشه پتب باندې مرشد الله په کتاب کې تبیا او شهید. حضرت عبداللہ فرمای رضی اللہ تعالی عنہ چې ما ته دغه شهادت تمنا وا خو چې پیغمبر و ما اوس خو امکان نشته د شهید شم. د پیغمبر د خبره نه د پیغمبر خبره د اطلاع د پاره کل علت وي اما علت د علت نه متخلفه نشی راتلی نمایو اس کو شہادت لار مفقود شپا آغا انداز خو پیغمبر دویم خبره کرده و حضرت عبداللہ ابن مسعود ویچی کلا مونگ تبوک تلارو چرتا غزوه تبوک تا حضرت عبداللہ ذل بجادین رضی اللہ تعالی غنو بان تبرال دیرا گرم تبا دیرا گرم تبا او آغا تبا کی دما خام دمانزن بعد حضرت عبداللہ وفات شی پیغمبر علیہ السلام ورته اطلاع ورکړه چې الله لاره کې او تبا باندې مرشي نبیا به هم شهید دي. پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام د ماخوتن مانځنه بعد دا قبر ته راغی د دفن لپاره. حضور علیہ الصلوۃ والسلام د دې صحابي قبر ته پخپل ورکوس شو. حضرت عبداللہ قبر ته پخپل ورکوس شو. حضرت ابوبکر عمر رضی الله تعالی عنهما هغه د پیغمبر حضرت عبداللہ د هغه لاش مبارک ونیس دا مکول او دا شور کوي. عزیزانو حضرت عبداللہ لاش دا ابو بکر عمر پلاش کے دے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام تے اڑان دے ور کئی وے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم وے کہ یا ماس ہوتاں پورے ز عبداللہ نرضا او اللہ تتے رضا ش او حضرت عبداللہ دا تمنا ولی کئی او دا مقام او رتبہ ور تولی ملاوی گی زک عقیدے برابر شے دا عقیدے برابر شے کلا ز اللہ دا پارے زما کے جان لارشی فست و رب الکعبہ دا کامیابی دا کہ زما مال لارشی فست و رب الکعبہ دا کامیابی دا کہ زما اولاد ختم شی فست و رب الکعبہ دا سفید دا کامیابی دا. نازیزانو اللہ تعالیٰ فرمائی کہ وقاتلو فی سبیل اللہ الذین یقاتلونکم ولا تعتدو ان اللہ لا يحب المعتدین. اللہ تعالیٰ فرمائی چی زیادے بنکوئی نو حضور علیہ الصلوۃ والسلام چکل دا جنگ دا لانچ کولو حکم بوکو نو یو نشری تقریر بیکو آگے سر یو بیان بیکو صحابہ ہوتا سب ہوئے فرمائے بے چلا تمثلوا قتلاهم ولا تقتلوا صبيانهم وشيوخهم ولا تهتكوا أستار نسائهم ولا تقتلوا مواشيهم ولا تحرقوا زروعهم وأشجارهم. صحابوت تلقين بوك چه فساد پزمك كده خشي نده فساد پزمك ده خشي نده ما طالتا كده دلتا چه واقعه وشوا نبي آلتا ده انتليجنس والا برات للنا نده انتليجنس والا برانا تپوسنا کول نما ورتوه ما یقیناً جہاز پا بلڈنگ وشتل دا ناروا دی جہاز پا بلڈنگ وشتل ناروا دی خود جہاز پا بلڈنگونا وشتل دا ہم ناروا دی چلے جہاز پا بلڈنگونا جہاز پا انسانان ورگردول دا ناروا دی خود جہاز نا انسانان وشتل دا ہم ناروا دی میں دا پیمانہ باید چی بدل نشی پیمانہ او سٹینڈر دا یو ساتے انو انشاءاللہ فتنہ بڑا دنیا نا ختم شی. عزیزانو مصیبت آغاز ہے پیدا کی چی سٹینڈر ڈبل شی معیار او پیمانہ ڈبل شی بیا الت خیر نشی راتے دنیا تا اللہ تعالی دنیا تا خیر ور کی تاس ٹول آمین وائے. جو بزرگان عرض میں کو استاس خدمت کی چھ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے چھ میدان جنگ کے دشمن ملک اندامونے مکٹ کوا اندامونے مکٹ کوا دا دمرا سنگین دردون کے عمل دے چھ دا پیغمبر غن شخصیت صلی اللہ علیہ وسلم چھ دا صبر و استقامت غرو اغم داشے برداشت نہ کرے حضرت حمزہ پا والا باندھے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام غزوہ خود نہ بعد کل حضرت حمزہ دراغ رضی اللہ تعالی عنہ حلیے داسے ورتا ورا نہ کرے کہ حضور علیہ السلام شناخت تو نہ کرے خود دا پاسبلٹی پا انداز خبر ہو کہ لعلہ ان یکون عمی ممکن دا جدا زماتری ممکن دا جدا زماتری. او بیا حضرت زبیر توئی چہ تلار شیخ پلا مور درا والا حضرت صفیہ دا پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ترور دا پلار خور دا دارت حمزہ خور دا دارت زبیر رضی اللہ تعالی عنہ مور دا وی اغرا والا که دای روری چی وی پی جنی حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ رالا تصدیق او کوی او دا اللہ پیغمبر زمارور دے استاتر دے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ستر گنو خرا روان شوی ورتے فولا وی او زما کا زما دے اللہ بال قسم وی او یاو کافران سر بدا عمل کو زکا مڑا ول پا جنگ کی دشمنی دا نا دشمنی کی خمڑو نا کی گی خود مړې دونه بعد دا عمل کو چې تا نه پوزه پرې کړې ده, سترګې وستې دي, شونډې پرې کړې دي, وګونه پرې کړې دي, سینې دل چا کړې ده, ګوتې دنه کټ کړې دي, دا خو ډېر غیر محذب سلوک دی, دا خو انس بالعیس شی دی, دا خو بالکل د انسانیت خلاف ورزي ده. نو وی او یاو سره به دا عمل کوم. جبریل امین راغې, ولا ان صبرتم ولا ان عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولا ان صبرتم لهو خیر للصابرین. ویک تاسو زیاتې شوه دې نو مکافات با ایکول بنیادونو باندې کوي, اعتدا باندې کوي, ولا تعتدو جنرال پرنسپل د قران ور کړی دی, وایلیشن باندې کوي. ته به دیو مقابله کې او یاو سره دا نه کې او بیا حضور علیہ الصلوۃ والسلام سپیسیفیکلی مخاطب خصوصی اعتبار سره چې فصبر وما صبرك الا بالله. او پیغمبره ته به صبر کې او استاد صبر رتبه او بدلا دا به الله تعالی ور کوي. نو حضور علیہ الصلوۃ والسلام دا قسم اعمال او حرکات شرعاً حرام کړو چې دا کار بنه کې. یو غیم حضور پاک فرمائل ولا تقتلوا صبيانهم ما شمال بینملوی ولا شيوخهم بوډاګان بینملوی ولا تحتكوا استار نساء زنان بین په پردې کوي. د زنان د سر نه به پړونه نه اوچته اگر چې ستا دشمنان دي, خو اسلام دا رس ثابتو نوم دي, اسلام دا د سرولز او د ریګولیشن نوم دي, اسلام په الفاظ دیګر د انسانیت نامه ده. اسلام د انسانیت دا بیره خبره چې په مغرب کې په دی یورپ کې او امریکا کې د اسلام یو داسې شیپ هغه خلکو ته وړاندې شوی دی چې دا مسلمانان سړي درنده غوندې دي, نو سړي درنده غوندې دي, وایلډ دي, بیست دي, چوپایان دي, زناور دي, لکه د ځنګل نه چې زمری اشر مخاو دي په سړي باندې حمله وکړي. الته کې د خلکو نظر کې دا جو خصوصا چې جاګیرې پټکې لکه ما غوندې دا خو بالکل دلی ونی شوی دی, صحیح شو؟ وې دا پکې بیا وایلډ بیست کې کیٹیگری 1 والا دی, صحیح شو؟ یا سپولیٹیو ڈگری کی دی, اس میں تفضیل والا چې دا پکې ډېر د زناور سامان دی, صحیح؟ الله تعالی دا مهرباني وکړه. یو طرف ته منفی رد عمل خو ادارې ا منفی اثر ادارې چې یقینا مونږه حالت مسلمانان په تکلیف یو, خو بل جانب ته مثبت پهلو ادارې چې د خلکو کیوریاسټی پیدا شو چې لګ دی مسلمانان نوم ته پوز کوج تاسو یې په میډیا خدا راځي دا لري ونی سامان دی, دا څه تهذیب نه لري, څه ثقافت نه لري, څه اخلاقیات نه لري, پملو له یقین ساتي چې بس مار کوټای سه بھرپور شاهکار درې سنی ماګانو په غپور باندې نکړي, صحیح؟ چې اسلام مار کوټای سه بھرپور شاهکار نه کې کیوریاسټی پیدا شو. ما بل از مرګرو ته ذکر کو, ما څه د مونږ ریشو په میاش کې یو یا دوه کسان مسلمانې ده, یو یا دوه کسان مسلمانې ده. د 11 ستمبر نه بعد په دریو میاشتو کې زمونږ په سنټر کې واځي 200 کسان مسلمانان شي, ځکه چې موږ ورته اسلام صحیح رخ ورو خو د چې مرګریا دا د اسلام صحیح رخ. او نه صرف دا بلکې ډیماند پیدا شو د چا د عیسایانو هم او د ناپوی يهوديان هم د خپل مذهبي پېښوایانو نه چې موږ د دې مسلمانان نوم تاسو کوڅ د حقیقت څه شه دي حقیقت. نو نه صرف دا چې موږ غوښت دعوت ورکو چې تاسو موږ سنټر ته راشي چې لګ اسلام باندې خبر ورته وکړو, بلکې غوښت دعوت راکې مجبور شي پرېشر پیدا شي د خپل تابعدارانو چې تاسو څوک د اسلام مولا راوغړی پریست یا پاستر راوغړی چې هغه مونږ ته د اسلام په حواله باندې سو. زه یو سنګاګ ته راوړم يهوديانو عبادتخانه ته سنګاګ ول, یو سنګاګ والا دعوت راکړ زمونږ علاقه کې مشهور سنګاګ دی او تقریبا 1500 خلک پکې راځم, خزي او سړی او داغه مشر چې واخزه وا د یونیورسيټي پروفیسور هم وا او داغه مذهبي پېښوا هم وا, داغه مذهبي پېښوا هم وا, چونکه مونږ داسې ماحول کې اوسېږو ته د خزي اهمیت د سړی مقابله کې ښکار دخلې اهمیت د سړی مقابله کې زمون په خزوم کله کله اثر وشي چې د دین نه واقف نه یو ورځ زنانه او هغه یل تک کوېشن وکړه درس نه بعد وې دا خزو چې په دې وړاندې صفونه کې ولین شو درېده دغه ته زنانه راځي مانځله وې دا خزو په وړاندې صفونه کې ولین شو درېده نو ما وې اوس دې باندې دې ماحول او د معاشري اثر دې دې ته ما څه جواب کوم ما ورته مې دې خو ګوره تا ته زه په دې جماعت کې خسرې ښکارم که بد سړې وینه لږ ته خو زمونږ شیخ یې زمونږ امام یې او ته بزرګ سره راغی دی وینا مطابق ته د تانه نیک سره په دې جمعات کې نشته. ما ورته چې ته مانه مخ کې ولاړې زر پسې صف کې ولاړې په خدای که زما خدای ته خیالي زه بس تا کو ناټو ته ګورم عزیزانو اون دغه اثر وي د معاشري او د ماحول. عزیزانو را عرض میکوز ما طرف ته وګورئ نو دا غي مشره وا څوک ربا یو خزا او یم تقریبا 25 26 years ما چې کله غوی ته بیان وکړ بیان اتفاقا داراغه ما زمونږ د اسلام تقاضا ځکه ما اسلام یو نوې دین نه دی, اسلام یو نوی دین نه دی. اسلام زور تعال ذکر وکوم, اسلام دیٹس دی ریلیجن آف گاڈ, دیٹس دی ریلیجن آف آل دی پروفیٹس اینڈ میسنجرز, اینڈ دیٹس دی ریلیجن آف ہیومینٹی. دا د خدای دین دی, دا د ټولو پیغمبرانو دین دی, دا د انسانیت دین دی. نو بیا په دې مې ورته یو لیکچر ورکو, نو ما ورته زمونږ د عقیدې حصه ده په موسی علیه السلام ایمان ساتل, زمونږ د عقیدې حصه ده په ابراهیم علیه السلام باندې ایمان ساتل, زمونږ د عقیدې حصه ده په آدم او په نوح علیه السلام باندې ایمان ساتل, او ما زمونږ د عقیدې حصه ده په یعقوب اسحاق او په یوسف باندې ایمان ساتل, زمونږ د عقیدې حصه ده په اسماعیل او په عیسی باندې ایمان ساتل, او زمونږ د عقیدې حصه ده په محمد رسول الله باندې به تور خاتم النبیین ایمان ساتل. بطور خاتم النبی ما صرف دانا چې زمونږ عقیده نه پدوی په هیڅ د پیغمبر, بلکې ور سره مو دا عقیده ما مونږ پیغمبر سره خپل نه دا ما استاسو جوړه هغه سره دغه سي عمل نه کوله, تاسو ور سره کوم عمل کړو؟ ما تاسو خپل پیغمبر سره څه عمل کړو؟ ما هغه عمل ور سره مونږ نه کوو. ما استاسو پیغمبر غریب تر دې حد ډیسهارټډ شو, دومره ډیسکرج کړ تاسو, دومره مو ټارچر کړ, او دومره په تکلیف مو کې چې هغه جوړای درو غوړل هغه ما جولای در غړولا. قران کریم فرمای و اس قال موسی لقومه یا قوم لمتوزوننی وقد تعلمون انی رسول الله الیکم. الله تعالی فرمایا غیات کچ موسی علیہ السلام خپل قوم ته زولای غړولا چې زما قوم در تاسو ما ولی تکلیف وای, دا ولی زهنی ټارچر را کوي, حالانکه تاسو په دې پوی چې د الله پیغمبر تاسو په دې پوی چې د نما ورته وي. ما تاسو تهمت د زنا په موسی علیه السلام ولګو, تهمت د زنا. قران کریم بل ځای فرمای چې لا تکونو کلذین اعذو موسی فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها. الله تعالی وای او ایمان والو خبردار, دا هغه يهود په شان نشي چې خپل پیغمبر په تکلیف کړو, خپل پیغمبر تهمت د زنا. دا خو پیره خبره چې پیغمبر ته الله تعالی یو هیبت ورکړي, خزه ورته پاسیده بچي ور سره لاس کېو, وداستا الیجیټیمیټ او غیر قانوني بچي دي, د سره څوک موسی علیه السلام بیان کوي, خزه ورته پاسیده سنټر طرف نه دا اغي امیز د افیس اخراجات د اسلامي سنټر طرف نه, د اغي تنظیمي اخراجات د اسلامي سنټر طرف نه, او دا وی کار دی چې وقتاً فوقتاً انته اجتماعات کوي. یو عالم راغواړي ورته به خپل ملګرو غیر مسلمو ته دعوت ورکړي. ناظرانو بهر تدیر په کوېشن انسر کې او سوال جواب کې اسنۍ گا کې لومبنه سوال داوش وی چې يهوديان عیسایان او مسلمانان دا ټول تاسو نظر کې ایکول دي, مساوي دي, برابر دي, اقدار درجه دوم شهريان دي, استاد نظر کی ایکول دی, کړه درجه دوم دی. ما ورته ورغړیا زوم دا سوال په بل انداز تا ته پوس کو, صحیح نه ما ته برا ته جواب راکې. ما ما تاسو ته خبر اوکړه چې مونږه اسلام کې د حضرت آدم نه راوالی تر محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم پورې په دې ټولو پیغمبرانو باندې ایمان ساتو, کده یو ثابت مثبت پیغمبر نه یو مسلمان انکار وکړي دمو مټ هی ویل بیکم کافر, صحیح هغه وخت به هغه ته مونږ څه ووایو چې دا نان مسلم دی, دا کافر شوی دی, دا مرتد دی, ځکه د موسی علیه السلام د پیغمبرۍ نه انکار وکړ, د عیسی علیه السلام د پیغمبرۍ نه انکار وکړ, د ابراهیم علیه السلام د پیغمبرۍ نه انکار وکړ. ما مونږ صرف د محمد عربي منکر ته کافر نه وایو, په دې ثابتو مثبتو پیغمبرانو کې د کوم د نبوت ته چې هم چا انکار وکړ ته مونږ کافر وایو. اوس وایو نو ما ورته پا آدم ایمان ساتو, پا نوح ایمان ساتو, پا ابراہیم ایمان ساتو, پا اسحاق و اسماعیل ایمان ساتو, پا یعقوب و یوسف ایمان ساتو, پا زکریہ و پا یحییٰ ایمان ساتو, پا موسیٰ و پا عیسیٰ ایمان ساتو, پا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و علیہم الصلوات و تسلیمات, پا دے ٹوڑو ایمان ساتو. مائے جو یہودیان مائے دو ایمان ساتی آدم بانے, نوح بانے, ابراہیم بانے, اسحاق بانے, یعقوب بانے, یوسف بانے, خمائلان رشراشی موسیٰ علیہ السلام بانے ایمان ساتھ یو آدھا استاپ ہوکی اگر نمک کی ناراضی وسائل استاپ کرا دے داغ نمک کی ددی وجہ یہود نسخ قائل نہ دی ذکر نسخ قائل کی شریعت منسوخ کی آئی سرد نسخ تو ٹوٹو انکار کرے دے ناظرانو میں تاسو آغا دے استاپ کرے دے مائی ڈو یو نو بٹ اف یو ول پارک یور کار سم ویئر ان اے رانگ پلیس اے رانگ سٹاپ ان اے رانگ پلیس واٹ ول بی دی الٹیمیٹ ریزلٹ اینڈ دی کانسیکوئنسز سبھی نتیجہ چھ پہ غلط زائے چھ کم زائے دو ادھرے دونا اللہ پکار تعالی مخ کی تلے ہوئے خطا غزائے پل کار پارک نمائے سبھی وی سائٹیشن ٹکٹ برا کرا کئی سبرا کئی رہتا سڑے سو واپس زو تقریبا دے روجی نمخ کی لمی یو مرگرے دے اگا پدی ڈیفنس کی ڈیفنس کی دیر لے افسر دے امریکی پوزارت دفاع کی دیر لے افسر دے اور دیر نیک سڑے دے سرگو دی ناغا مومن زمان ڈرائیور چیز چرتا زمان لگ نیز دی خو چې زه په خپل ډرایوینګ کوم خو چې لږ ځای نو بیا غته یا بل ملګری ته وایم چې داسې ځای ته تلل دي ته بیا راشي ما بوسي نه غره سره نو بازیګر موږ په لاره خطا کېده ماښام نه بعد یو سنټر کې مو درس نه غته باید چې که د خوښي چېرته ځای وګوره چې دا موږ نه خطا نه شي ځکه دا نور خو نږدې کېږي نه هغه بیا خو چلو دا خوا کې یو پارک دی نو د روډ سایډ سره به ودرو نو فوري ته به مونځ وکړو زوبه نو دوه رکعته مونځ دی په سفرو نو بې زوبه نو بس هلته مونږ ودرې چې زموږ موږ ختمو چې واپس راتلو ټکټ پروت گاڑی باندې سائٹیشن ٹکٹ پرو تو چتا سو پارکنگ غلط ځای کې غلا پارکنگ ځای نه دی دا پولیس ډیر تیز دی ډیر په منډه ګرځي دی گاډو ماړو پسې زه کله کله مرګر تاوم هم دا مهذب خلک نه دی کله دوی دا پولیس دومره تیز نه دی به یو بل ژوندې خوړلې خدای پولیس دومره تیز دی چې والیا شنو کې دلته پولیس در پسې وړاندې بل در تراوتې د پاس در پسې هلیکاپټر راشي نو چرته تختې دی هم دی ته دې ته چې کله پولیس غلي آی در پسې غلي کله لس میلس غلي کله سر میلس غلي کله دوه غنټې دا وې ها البته یې د مخ نه نیوي وې درځه چې تیل خلاصې په خپل وبدري درځه تیل خلاصې په خپل وبدري وې اسان کې به نه افن ها البته اوس د یو پولیس دا غي ځان چې ختمي دي نه غي بلتا ټلیفون کې بلتا ټلیفون چې زمونږه باوندري ختمي دي ته ورته راوځه ورپسې شه نه غدا څه نه کوي چې مخ ولوي بس هغه دغه څه ولاري چې دا ګاډي له روان چې کوم وایلیشن کړی دی او تختي صحیح بس هغه ورپسې ور روان شي چې دا غي ځان ختمي دي ها نا بل زون ته ورتلی شي نا غا ټلیفون کې بل زون والا تا چې ته د فلاني اکسس تراوزه یا اگزټ تراوزه نو دغه ځنه به دا غاړه په مخه والي ځکه دا غاړي وایلیشن کړی دی دا وایلیشن وکړه دا وایلیشن وکړه دا وایلیشن وکړه اور چې کوم ځای تیر خلاص شي بس هغه دا غاړه ودرې بیا دا وی پولیس داسې چې زر راول وته او لاس په لاس دواله وکټ نکړو نو بس فوري دی ولي فوري نو بس خطرې کې دای چې بس ډرایور زر غاړه ودرې او غاړي راوځي الله سبحانه دواله وکټ کی چې زما صحیح اراده نشته رې داس بس کولو دزما ندی سره بچ شي کني هغه لیونی زامن دی ایو بس دست کو باسا کار ولا خلاصا وا زکه دا سره ممکن تا باندې دزو کی نو متره مرو از می کوله تاس خدمت کی مارته مه تاسو پر رام زای کی گاډه پارک کړه نه حالانکه تاسو ته ډیر مزل پاتیو یو سٹاپ ورته عیسی علیه السلام اغه ترانه لای بیا بل سٹاپ مخ کی د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم نو ما پر رام زای کی مستاپ کړه د ټیکټ درته میلاو د خو پیمنٹ به الله کیږي چې الله خسور شي پیمنٹ خو والا کوئی د جرمانی چې الله او مای کرسچین هغه یې په دغه انداز ټاپې کړې ده پرانګ پلیس کې عیسی علیه السلام خوا کې مخکې پروسس شوی نه دي او مای مونږ را روان یو هغه زمونږ سٹارټ ته آدم علیه السلام پروسس شوی نوح علیه السلام ابراهیم علیه السلام موسی علیه السلام عیسی علیه السلام او فائنل ډیسټینیشن محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم مای ناو دیټس اپ ټو یو چې مونږ او تاسو ایکولی مونږ ټول مونږ تاسو فلانه منه فلانه نه منه فلانه منه فلانه په هر تقدیر چې کله درس به ختم شنه هغه خزر حسنی گاگ والا ربائی دا غی مذہبی مشرع مذہبی مشرع اغمات را نزدیشوا اغمات امام قاضی if it would have been allowed in your religion to hug you or to kiss you I would have done it because تاسو مذہب کے دا جائز وے چی تاسو رز غالا ملاول شو یا تا اخکلو لشو یا تا اخکلو نمابد سر غالا ملاو کرو اخکل کرو بمیم وے یہ انجینئر دے زمون دے افغانستان زمون سٹوڈنٹ دے او دا انجینئر اس را غلی افغانستان تا نازدانو اگر اثر او اغه ډیر مزاحي غونډه ده هغه ماته ورته وایي د سره ورته دا زما شاګرد دی زما په بیحاف او په نمائندګۍ د سره ملاو شه فاضل بیر عرض مې کوله تاسو خدمت کې چې الله تعالی فرمایي وقاتلوا فی سبیل الله الذین یقاتلونکم ولا تعتدوا ان الله لا يحب المعتدین الله تعالی فرمایي سلطا باندې جنگ هم پوس کې کاونټ کر یو علت سودر باندې جنگ پوس کې کاونټر کا مقابله وکړه یو علت دی وقاتلوا حتا لا تكون فتنه فایټ کوه ور سره چې کله دې شروع کتر دې چې پرسیکیوشن ختم شي تر دې چې کنسپیریسی فتنه په دغه آیت کې په دوه مانو ده یو پرسیکیوشن دویم کنسپیریسی چې د اسلام او مسلمان خلاف کنسپیریسی شروع ده او جنگ دې لانچ کنه بیا دا کنسپیریسی ختم کړه دا سازش بیا ختم کدی مصیبت نہ بیا ځان خلاص کا دویم چې پرسیکیوشن د مظلوم مسلمانانو شروع دی فقط د اسلام په اساس ای تار چې کیږي سره وځي مړی یې سره وځي بس جګړه ورسره نشته د سره وځي د اسلام د قران کریم د دی وځي سورہ انفال کې ذکر وکړو چې هغه خلک چې په غیر مسلم مملکت کې اوسېږي مداغي بچا کافر سره ذاتی جګړه اومي اوس کدی یو مسلمان په امریکا کې بل کافر سره ذاتی جګړه او هغه دغه مسلمان او زخمی کو ویډبو مسلمانانو ته د حق ته چې دا ته پوسو کی دا خدای غزا دي جګړه ده نه لیکي دا وایلی شي نه لیکي دا قران کریم فرمایل ها وا ان استنصرکم فی الدین فعلیکم النصر الا علی قوم بینکم وبینهم ګور دا قران کریم کې بدا یاد ساتي چې ردی آیت د بل آیت لپاره کنډیشن وي دا حاجی صاحب مخامخ ناشته دلته به تارک ود ناشتی ممکن نور به څوک اٹرنیز ناشتی وکیلان هغه په دې باندې پوی دي حاجی صاحب سینئر وکیل دی دی په دې باندې پوی دي چې سیکشن سو اینڈ سو آف سچ اینڈ سچ ایکٹ مسٹ بی ریڈ وت ادر نمبر سو اینڈ سو چې دا د فلانی قانون دا فلانی سیکشن او دفاع دې سره به شریک د فلانی قانون آرڈر نمبر فلانی یو ځای اولولې نو د دواړو نه بستا ذهن ته یو تصور راشي نو هغه تصور به امپلیمنٹ کړي او دا تصور دا صرف دا قانون نه دی سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ ما طرف ته ګوري جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم د یمن د والی او د قاضی او د چیف جسٹس په شکل باندې لیږو حضرت علی نوجوان دی رضی اللہ تعالی عنہ عمر سره نوجوان دی جناب علی رضی اللہ تعالی عنہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ته وی چودا اللہ پیغمبر تما څنګه جج مقرر ما د پاره هیڅ خبره مهارت او تجربه نشتا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ورته صاحب خبره او کوالیفیکیشن نشتا څه نشتا اهلیت نشتا علمیت نشتا دا دین دی ویره دی اوس د کړې دی پاتې شو د جج او د قضا مهارت نو وزارت او عمومی پرنسپل حضور اسلام دا سے قبل جب مبارک ہونی ولا وے کف علیک لسانک حتا تسمع کلام الفریقین وے دا جب بند ہو سات رننگ کمنٹری مکوا کم جج دا رننگ کمنٹری کے بیکار جج وی کسنگا جی سے وے رننگ کمنٹری مکوا مدعی با بیان کے بیا مدالے بیان کے گواہان با گواہی کے کراس ایگزامن کی جی با تصریح پہ بانے مکوا بس دا خپل جب کنٹرول کا دا دوالو بیان توجہ سروا ورہ دا یو فریقوں ا دبل فریقوم او بیا لک صاحب د پاره ځان یو فریق کاونټ او کنسیدر کا او لک صاحب د پاره ځان بل فریق کاونټ او کنسیدر کا الله تعالی به حق ستازین تراول کی فیصله سره کول پکار دی دا به عینی دغه خبره ده چې سیکشن نمبر 100 اند 100 رائټ وذ آرڈر نمبر 100 اند 100 نو د قران کریم آیاتونه دا د یو بل د پاره سي کنډیشن وی دا یو بل د پاره سي کنډیشن وی ما طرف ته وګوره عموما دغه اعتراض التم پټی راغې نو ما بیا یې ټلیفون وکړ دی ورته ٹیلیفون کو الحمدللہ چونکہ غزا ہے اگر چہ من اقلیت کیو او کمزوری ہو اقلیت کیو او کمزوری خود دین پاس اساس بانے الت مسلمانان کمزوری نہ کر گئے دین پاس اساس ایکسکیوزز نہ پیش گئے ایکسکیوز نہ پیش ہوا دا ہو ٹھیک تو وہی سوتے نہ تپوس کی چہ دا انوسنٹ خلق ملول معصوم خلق ملول دا چا چہ جرم نشتے اگے ملول دا شریعت کے من وتو دا شریعت کی بالکل نہ روا شریعت کہنے چہ ہر معذب او سیول قانون کی دا سدی چاہے کہ مسلمان بھی ہو معصوم بھی نہ اغمڑا ولو نہ روا دی او کہ کافر بھی ہو معصوم بھی ہو جرم دین اغمڑا ول نہ روا دی نمون ورتو او دادل تے شکم کارو شدا نہ روا دے تدا کشمیر کے شکم کار کی وہ دغه نہ روا دے فلسطین کے شدا کم کار کی دغه نہ روا دے نہ غیا میسج واخلی میسج واخ من گو چھ بیا د ټول دنیا دا پارا پیمانہ یو پکار دے دا نہ روا با ال کنٹرول کیجی ال تے من دا سی ایکسکیوز نہ پیش کو چنا نہ کہو بیا دا چر دا دس من ورتو نہ روٹ کاز باندې لک سو چکی چې دا قسم حرکات کیږي ولې یو سره دومره انتها پسند ولې شي چې خپل ژوند په ځان باندې تباہ برباد کی ولې کیږي باید چې په روٹ کاز باندې مونږ سوچو چې ا روټ ختم کو المتصاب باندې ما قالاه فعل الاول منهما رسول پاک صلی الله علیه وسلم فرمایي د دوه کسانو چې جنگ یو بل تفج ګوئی کوي څه کوي پوچ ګوئی کوي کنزل کوي پیغمبر علیه السلام فرمایي وباله په هغه سره چې تیر کنزل شروع کړل وباله په هغه چل چالم بنے کنزل کری چالم بنے المتصاب بانے ما قالاه فعل الاول منهما او كما قال عليه الصلاة والسلام ناظرانو عرض میں کو استاد خدمت کی کہ اللہ فرمائے وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين دریم ز اللہ فرمائے وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا اخرجنا من هذه القرية الظالم اهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا الله تعالى فرمائے کن زئی چه مسلمانان زنانا ضعیفان نارنا وما شمانا کوئی سر زیادے کی گی او صرف دن پاس آستا بل فجر منیستا د دین پاسا نه الله تعالی وای تاسو دا غیته پوسولینه کوي تاسو دا ظلم کاونټر کوي ولینه دا پرسیکیوشن او کنسپیریسی د دې مقابله ولینه کوي هغه مسلمانان لګیا دي چې وجعل لنا من لدنک وليا وجعل لنا من لدنک نصير نو ما عرض کو چې قران کریم کې آیت ته بای محمد دی فاوندر اف اسلام دا کوم کتاب چې محمد دی کله صلی الله علیه وسلم ما دا خرچ یې مدر ویلا کوم کتاب چې محمد لیکل دی صلی الله علیه وسلم وی دی کانسپټ دیر ان از ا ویری ویکټ کانسپټ دی کې د بدمعشه تصور دی بدمعشه تصور دی پکې وی ګوره پکې ویل دی ها چې لا تتخذ اليهود والنصارى اولیاء چې يهود او نصارى سره به دوستای يهود او نصارى سره به دوستای نمار ته فوري ټلیفون وکړه کا ټلیفون باندې سوال جواب وکړه نمار ته فوري ټلیفون وکړه ما ورته مې ملګریه لومبه فرست اف ال لیټ می ټیک یو ټو انادر چپټر میبي یو هاف ا کاپی اف هولی قران یور هاند سو جست چپټر نمبر 4 اینڈ سو سورۃ الممتحنه سورۃ الممتحنه الممتحنه بکسر الحاء الممتحنه بفتح الحاء الممتحنه بکسر الحاء الممتحنه بكسر الحاء بفتح الحاء الممتحنة the examined lady the examined lady or the tested lady or الممتحنة the examiner lady the lady who examines نما ورته ما دا چپټر راو بس دے چپٹر کی دو آیتوں نے دی قرآن کریم فرمائے انما ینہاکم اللہ عن الذین قاتلوکم فی الدین واخرجوکم من دیارکم وظاہروا علی اخراجکم ان تولوہم وَمَن يَتَوَلَّ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ اللہ تعالی فرمائے زتا سمن کوم د تعلقات نا د دوستے نا د رشتے او د قرابت نا دا کافر او سرا انما ينهاكم الله عن الذين لمبنے قاتلوکم فی الدین چ سو تا سر جنگ کے د دین اساس با کستا چا کافر سر ذاتی جگڑی د کور د زمکی د مال د بزنس اغه سر دین سے تعلق دے اغه سر دین ست حالت او کزستا سپورٹ کوم زمو جیمم د خدای په نسبت ولا یجمنکم شنعان قوم على الا تعدلوا اعدلوا هو اقرب للتقوى اگر چې تاسو ماحول مطابق شته کوم بیان کوم صرف تاسو ته دا کانسپټ درکوم چې مونږ حالت سکو انما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين چې څوک تاسو جنگ کې د دین اساس باندې واخرجوكم من دیارکم یا تاسو د خپل وطن او جائیداد نه بے دخل کړی وظاهروا على اخراجكم يا چاچ تاسو بے دخل کوله غي سره مرګر تیا کړی دا کوم ځای کړی دا هر ځای چی په یونیورسل فورم باندې لکه یو ان او کې الله تعالی فرمایي به دې سره تعلق مساتای سدین من کوم او فرمایي و من يتولوهم فاولائك هم الظالمون کدا سے خلق سره ما ظالم ترجمه وکړه تاسو ته پښتو کوم الله تعالی وایي کړه دې دومره بدونه بعدم داسې کافرانو سره تعلق ساتي تبیا بے غیرت ہے ظالم خطر ہے اور فرمائے لا ينهاكم الله عن الذين لزور سر لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم ان تبروهم وتقسطوا اليهم ان الله يحب المقسطين الله تعالى من ملكيد خلق تعلقاتنا لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم چکم غیر مسلم تاسر الدين پاساس جنگ نہ کئی تاسر الدين بنیاد باندې جنگ نہ کئی ولهم يخرجوكم من دياركم او تاسو دخل کورو جائے دادون بے دخل کرنے نو خدای مون نہ من کئی ان تبروهم بر یا بر بر یا بر فمانا ده احسان کولو بر څه ته وای الله تعالی نہ صرف دا وجه تعلق ور سره ساته احسان ور سره کوا دا دعوت یو طریقہ ده احسان ور سره کوا دا دعوت یہ طریقہ دا دا انڈونیشیا موجودہ دور کے دنیا اسلام دے ٹول نلوے بلتے دا پاپولیشن پہتے پا دا بارے پہتے بار تاسو دے انڈونیشیا تاریخ راوالی دلتا اس سکنے دعوت والا راغلے نسک مولئی سے براغلے دے لئے دین دعوت ورکرے اس سکنے راغلے دا عربو تاجران راغلے دا عربو تاجران راغلے دا غی آنسٹی دا غی دیانت داری دا غی راس گوئی دا اغی صفائی پا تجارت کی و بزنس کی نہ چیٹنگ او نہ خیانت او بیا دا آغاز ای غریبانان سر احسان کول اگر دے دمرا لوی ملک دا مسلمانی دو ذریعہ ہوگا بدمت پری خود او مسلمانان شو نو فرمائی لا ینهاکم اللہ عن الذین لم یقاتلوکم فی الدین ولم یخرجوکم من دیارکم ان تبروہم و تقسطو الیہم ان اللہ یحب المقسطین اللہ و احسان ورسر اس دے احسان حکمت مفسرین ذکر کرے دے چی دیتا وی سائلنٹ دعوت خاموش دعوت سوی ورسا خاموش دعوت الانسان و عبد الاحسان اگر تا پوسو کی مرگریہ تاما سر دے او دا زمان دا دین تقاضا ہاں تا سشے مسلم ایمو مسلم دا غی او رغبت پیدا شی یو توجہ پیدا شی من پا دا غیر مسلم ملکی اسی گو زیادتر دا مرگری دا کوشش کی مرګری کوم ځای په جاب کې په بزنس کې دغه کوشش کوي چې یو سایلنټ ټاور ځکه ته خدا څخه نشې کولای چې خلکو د دروازې ډبې چې تر بهر راوځه دا زمونږ ټینګ دی دا راځه قبول کوس پر دې پولیس راغلی ته ځکه خلکو باندې پر نړیوال پوسټ ہاں سوکرالو تانے تپوسو گڈ گڈ حکومت تانے بیا تپوس نہ کہی ہوتا کا پپڑے ہوتا اس طریقے سے روک رہا تھا ہک آئی کسی نا تم نے صحیح ہو اگئی او باس دروازے ٹکوئی پچا بہن بھائی امپوس اے نا اگئی وہ ٹولا دنیا فری تھا سر اگئی بہ لوگوں نے زیادہ فری دی صحیح سو اور ناری نو مقابلہ کی خود زیادتی فری دی زمین سے دوستان دی نغید خزو کپڑے خرڅي سګي بزنس یې نیویارک کې د خزو کپڑے خرڅي زو ورغلم دغه واقعي نه ورځ وړاندې په یو لسم باندې دا واقعي وا په دې لسم باندې د نیویارک ته واپس لاړم سهار بیا دا واقعي وشو نو زه هغه سره مشپو نه مورته مې بزنس مسنګه ریږي د بزنس مزه نشته ناغه کې یو ډیر مزه کیده به ما دې ته وچې دا خپل بزنس بدلو دا بزنس بدلو نو وې دې را ته وچې ولې به ما ورته چې مون په خزو کپڑے خرڅو د خزو کپڑے اچي نه من پخزو کپڑا ای بکینی ورتا ای بکینی اچھے خصوصاً بلکہ جسنگ اپریل شروع ہی دو سر پسی میں آشتا چھے اپریل شروع شی تو ای کپڑی ہوسی دخزو نو بس دیزا یو پٹا ہونی تاو کڑی ہو یو پٹے دیزا تاو کڑی نور نور برابری صحیح شو نور سے برابری فطرت تقاضو بانے عمل کری تو پھر میں تاستو یہ بلد بیان کی چھے قرآن کریم فرمائی یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم وریشا اللہ تعالیٰ فرمائی ما تاصل کپڑے پیدا کرے دی ما تاصل کپڑے پیدا او دا کپڑو دو حکمت دی یو دا چستا بدن پٹ کی او دویم دا چیتا پی خائستا شی دویم دا قد انزل لباسا یواری سواتکم چی بدن دی پٹ کی وریشا او تا پی خیستا شی نزالتا مرگرو تکل وان وام کپڑو کی دا خیال ساتا چیزا پا کما کپڑا بانی دیر خیستا خکارم پا کما کپڑا دیر خیستا خکارم نمو عورتا میں دا پینٹس بیکار شی ندی خمائی لوگوں نے بیگی ہونی اچھا ہوئی سیدان دا مولا پکی دیر کلاو کلاو نخکاری سیدان مولا پکی دیر کلاو کلاو اٹی تا دی جاب لزی نو وای چاو خوچو کور تا راشن بیا دا اخبری کپڑی وای چاو زمائی خورای دیل تو اور کورت محسن دیدا تو کالو نو اگا چه سکول لسنگ راشی نو پینٹو باسی بھئی مالا دا مسلمانانو کپڑے راکے نو دا واچائی نو دا دی واقعی نباز تلیو مال تا داگوی کور منی و سرور سو ملے دے نال تا لالو بھائی کرا مشپاوا نو مورتے قاسما اگا بے ہاں ماما جی مائی گورا تا خو کور کیوں مگر پینٹ چولے دے مائی دا مسلمانانو کپڑے دے نہیں چولی اگا جو بانے چارا دے لگ تو توت لاغونے دے اما تی ماما جی دے لوئے خطڑا دا مائی سا خطڑا دا وے دا مسلمانان جامع چ بار چاچولی نہ مڑکئی ہے نمارتا میں اولی مڑکئی وے وہی چدے بلڈنگو نہ مات کڑی وے وہی چدے بلڈنگو نہ مات کڑی نمارتا میں تو سکے وے زما شمانو تے داوام چدا یو جان مات کڑی نو قران کریم فرمائے چی یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم وریشا ولباس التقوى ذلک خیر ور پسی ایت چوئی چی لا یفتننکم الشیطان کما اخرج ابویکم من الجنہ ینزغ عنہما لباسهما لیریہما سوآت ایماو اولاد آدم شیطان مقدس سے فتنہ وانڑی لکستا مور پلارے پر فتنہ آلو لیو لن بنائے فتنہ ابتدا رسنا وکړه ادواله بربند کړه ادواله سکړه بربند بس شیطان لوی فتنه دای چې انسان نه جامع وباسي نور کار نور پسې بیا پخپل راځي چې بربند کی نور کار نور پسې پخپل نازي ځانو عرض مې کو استاد خدمت کې چې اوس دغه یو هغه سړی په ټي وي باندې ذکر وکړو وی وای چې يهود او نصارا او سره د دوستان ما جوړوي ما ورته مې یو لفظ ولي څه شي لفظ ولي دا مې لغت عربي کې کامن ورډ په معنا د پروټیکټر راځي په معنا د ګارډین راځي پمانا دا مینٹینر رازی پمانا دا فرینڈ رازی پمانا دا ابن الغم و فرسٹ کزن رازی لفظ ولی دا دی گنے معنی دی اس دی زیدہ معنی کم یو برا اخلی یو نمائی که پروٹیکٹر را اخلی که مینٹینر را اخلی که فرینڈ او دوست را اخلی خمائی دا بل آیت نوالا کنڈیشن را ولی سبکی ذکر ہم دغا کانسپٹ او تصور اللہ تعالی پو وہ نور آیتوں نے کیور کرے دے پو نور آیتون نمائلتے ورسر قیدون دو لگولی چرتے لگولی من دون اللہ چرتے لگولی من دون المومنین چرتے لگولی من دون اللہ او چرتے لگولی من دون المومنین چھے دوستی و تعلق بور سر نساتی چھے دا آغی منفی اثر پریوزی یا دا اللہ پا دین بانے یا پا مسلمانانو باندے منفی اثر پریوزی پا دین بانے او یا پا مسلمانانو باندے نمائل کم دا چھے منفی اثر نہیں تا کنسپیریسی نکی کوم ځای منفی اثر نیته پرسیکیوشن نکې نو مایدا خو زمونږ د دین تقاضا سره به تعلق ساتو که ته زمونږ نه متاثر شې زمونږ دا فکر دې قبول کړه اگر وائز د خیر امت تصور خو به ختم شي. کنتم خیر امت اخرجت للناس تامرون بالمعروف وتنهون عن المنکر. ان شاء الله مزید تفصیلات آخر نه جمعه نیکسٹ ایئر روانه ده الته خپل جمعه کې. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين. يا علي الذات عظيم الصفات السميع السمات كبير الشان جليل القدر رفيع الذكر مطاع الامر جليل البرهان جميل الصناع جزيل العطاء مجيب الدعاء عميم الاحسان. اسد يديت رسوك موسى عليه الصلاه والسلام فورا الله زين كي واچول والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. موسى عليه الصلاه والسلام ندا خبر رد کا ني سبلند ورته اشاره لګري فوري ورته ومن ارسلك تچار علي ګلي خريب خبر خزه په هيبت شو اغي نمونه واسر فلاني فلاني دوره پیسې راکړي چې تا دا غیر قانوني بچي راوړل د په موسى عليه الصلاه والسلام باندې ورته په الله تعالی وای دا سمکیږي لا تكونوا كالذين اذوا موسى فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها. الله تعالی وای دې زما په نظر کې ډیر مخوري سره ډیر دله مقام مالکو نمارته مې ګوره زمونږ عقیده را چې په هیڅ یو پیغمبر باندې د ګناه تصور نکو. هر یو پیغمبر زموږ عقیده کې مې موسی علیه الصلاۃ والسلام زموږ عقیده کې معصوم دی. کله چې ما بیان وکړ تقریبا 70 منټ بیا 40-45 منټ دا غي سوال او جواب لومبنه سوال خو دا وکړه ترکه دنیا کې د ایکوالټی یو هوا روانه ده دسه د مساوات دسه شي د موسا نو ما تاسو ته بلرزوي ما مولا بي لګري یو ځل وی چې خزي وای چې موږ له مساوي حقوق پکار دي. څه پکار دي؟ مساوي حقوق پکار دي. ناغوي مساوي حقوق نور وې سواړي خزوی نور سو غاڑی وی دای وی چې مونږ کور نکین نو مونږ ورته بس سرندر وکړو چې مکه نه راغځینو نو یې راووته وی وی چې مونږ د اډولې پړونی نه پسرو دې مونږ یې مې پسرو لوپټې کړې وی اوس مې هغه لوپټې هغه به دو پټانی صرف پټا به ینه دو پټا خو هغه چې کم اس کم سرو دا وګي په پټي اوس صرف پټا ده ها دې غاړه سر خو بربندي نو وی چې دا مونږ دو پټې نه پسرو نو پدې ځای وی یو پټا چولې وی بیا وی مونږ سیاست کې ساه نو هغه کوم واغستا وی مونږه وزیر اعظم جوړېدل غواړو نه وزیر اعظم شو نه حقوق ټول دی واغستل بس وی دغه یو کار وته پاتې شو سو مونږ ته وی چې بچي به تاسو راځي مونږ بس دی ته اوس به تاسو راځي اوس مونږه با نازیزانو دو تحریک دنیا کې روان دي مساوات او ایکوالټی او نمبر دو حقوقی نسوان حقوقی نسوان او په خدای اعتبار وکړي چې هغه د امریکای معاشره د دې حقوقي نسوانه دومره تنگه لري چلول نه ورځي چلول نه ورځي. ما یو ورځ الته رادیو ده پبلک رادیو ده نو چې په دا ګاډي روان یم هغه رادیو ځان ته ولګو مې بډې رخي تفسیري راځي نو یو د ریپبلیکن والا موجوده چې د حکومت ته ریپبلیکن والا یو سېنیټر هغه لګیاو فلور اف دی هاوس باندې فلور اف دی هاوس باندې ډیموکرات هغه سقرادات پېښ کړو د خوځو د حقوقو باب کې نو هغه ریپبلیکن والا سېنیټر ولا جواب ورکو د خدای خاطر وکړي وی فار دی سیک اف ګارد خدای له پاره کوي نور وی د خود خود دا مسله پرې دی اغه ته خو صرف بس یو شی پاتې جو سره مون خدای و نور خور سره ته ملل شي بس یو شی ورته پاتې چې سوای ورته چې ته مونږ خدای یو مونږ ته رسید دی کو نو محترم ورو اغه یو مسکو دی راغلی چې خدای سو کو زه کله کله تل لطیفه وایم په خپل درس کې اجي سره لطیفه الته یو ټلیفون نمبر دی اغه ته ایمرجنسی ټلیفون نمبر 911 نو دغه هغه د خکاز لپاره یعنی چې چاته څه خطرې نه فورن 911 ڈائل کی رحمت دا خطرہ دا پولیس راول سی اسپتال وار راول سی فائر بریگیڈ والا راول سی صحیح ایکسیڈنٹ ہوشی 911 سو در کرے بیمار شو ہارٹ اٹیک پہ ہوش بظاہر دی چھ تیخ لے او دغت اسپتال تے ور رسے بس 911 ڈائل کے پولیس با راشی اسپتال والا ایمبولینس با راشی ستا مریض بو اخلی کورتا اور لگے دے بس فورن ٹیلی فون کا 911 ہاں نا 911 اگدری وارڈ ڈپارٹمنٹ تے راشی پولیس تا اسپتال تا فائر بریگیڈ تا نو اگوی راول سی او اگا سچویشن اگا کنٹرول کی پا ہوس 911 اغه دومره ډیر زیات ابیوز شو چې که خزه درې داسې وې چې دا ډوړای خونم نا وخت شه نا غو ورګه 911 ته ټلیفون کو نا غې ته وومن ابیوز نو بس هی چرشی اغه بیا تا نه صفایم فاین نه غواړي تا نه دا هی په ذهن کې داري چې دا خزه کمزورې سنس دل سره یقینا زیاتې شوی نو بس اسړې اوچت کی چې سو اگر ځان پته لګې نه درغې بیړه غړ کړې درغې بیا معافای غواړي چې تمام معاف کوس خدای ته وګوره بس زبا آینده لپاره دا نه وام چې ډوړای سړه دا یا ګرمه دا یا پخړه دا یا اومدا خوش میں نزکل کلال تلطیفہ حکم وامدا 911 د زنانو په حواله دومره ډیر ابیوز شو چې زه ورته وم اوس مونږ یو بل پکار دی 811 صحیح چې اوس مونږ ټلیفون کو چې خدای ته وګور راشه خدای ته زکالتا سو خزه ته کښنه شي کوله نه مسلمانان خدي الحمدلله نو مسلمانان سره تهذیب شتا سره کلچر شتا ډیر کم تر بداسي چا په رنگ کې رنگ شوی خو کله کله زمونږ مرګریم لطیفو کی یو ارکیټیکچر دی ارکیټیکټ دی د انډیا ناګج می مانځنه پس لک سات ما سره ناشتي ناست چونکه ته زنانو مانځله راځي زم په سنټر کې مستقل ځای لري ابوي مې زنین مولا جوړ کړل عزیزان داغه معصوم راغه نو ورته وی وی مور وایي شي راځي زو نو ورته ورته چې قاضي سره سره ناشته لګي انتظار وکړه لک سات بعد معصوم بیا راغه وی مور مې وایي چې زو ورته ورته چې قاضي سره سره ناشته کنه لګي انتظار وکړه چې پدریم ځله معصوم راغه ناغله غوسه ورنه ویره چې موږ دلته سواد پر راځو سره معذاب راوځي موږ یې سواد پر راځو ځان سره معذاب راوځي زموږ لته عمر ګره دی لاهور دی دلی لاہور دے داغه خدای نه خا خدای خو طبیعت نه هیڅ ډیکټر غونډه دا لیکچرر او پروفیسر اند په یونیورسيټي کې طبیعت نه هیڅ ډیکټر غونډه دا اخاوند وکیل دی اټرنی دی صحیح خو موږ په دغه ماحول کې دا مشوره ده چې وکیل صاحب د پروفیسر صاحب نه ډیر سخت دی ډیر سخت نه هغه هغه ته مخامخ دروازه کې داسې راخاره شو اې